NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Volgens de door Hamas aangestuurde autoriteiten van Gaza zijn minstens 12.000 Palestijnen gedood bij Israëlische aanvallen op het gebied sinds 7 oktober. Onder de slachtoffers zouden 5.000 kinderen zijn. Ook zijn er nog ruim 3.700 vermisten. Azerbeidzjan moet de veiligheid garanderen van de inwoners van de ingenomen enclave Nagorno-Karabakh. Dat zegt het Internationaal Gerechtshof van de VN. De Armeense enclave kwam in september na een korte strijd onder controle van Azerbeidzjan. Het overgrote deel van de inwoners is sindsdien gevlucht. Finland sluit 4 van de 9 grensovergangen met Rusland. De Finse autoriteiten zeggen dat Rusland de grensovergang in het zuiden gebruikt om asielzoekers opzettelijk naar Finland te sturen. Ruim 1000 leerlingen zijn vanochtend geëvacueerd in Zwaag nadat een tablet vlam vatte in de klas. 6 van de leerlingen werden nagekeken door de ambulancedienst omdat ze rook zouden hebben ingeademd. Met alle kinderen zou het inmiddels weer goed gaan. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Gert van 't Hof en Joram Kaat. Goedenavond, hartelijk welkom bij Langs de Lijnen en Omstreken met weer volop nieuws en sport. De Formule 1 is voor het eerst in Las Vegas en dat ging bepaald niet geruisloos voorbij. Zometeen meer daarover, zoals we ook gaan praten over de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Ierland van morgenavond. En weet u nog niet waar uw stem naartoe gaat? Luister dan ons politieke forum, ook als u het wel weet trouwens, van even voor 9 tot 10 uur. We spreken met Julia Wouters, oud-adviseur van politicus Lodewijk Asscher, met oud-D66-Kamerlid Boris van der Ham en met Carla Joosten van EW Magazine. Ja, zij scheppen hopelijk duidelijkheid in die aflopende campagne. Dat en meer, we zijn er tot 11 uur. Maar eerst die Formule 1. Het circus is neergestreken in de grootste circusstad ter wereld, in Las Vegas. En deze Grand Prix had tijdens de vrije trainingen ook veel weg van circustoestanden. Al was het alleen maar vanwege het feit dat die pas om 4 uur 's nachts afgelopen was en putdeksels de hoofdrol vervulde. Nou, als dat geen teaser is, dan weet ik het niet meer. Louis Dekker, die is voor ons in Sin City. Louis, goedenavond. Ja, ik zeg geen goeiemorgen meer, maar dat is het wel. Ja, ben je een beetje bijgekomen van alle nachtelijke praktijken? Want ik neem aan dat je wel op bent gebleven. Ja, ik heb met halve ogen die training nog gevolgd. Die uiteindelijk, hoe laat was het? 3:30, 4 uur? Ik weet niet eens meer hoe laat die was afgelopen. Het was zo'n puinhoop. En het is zo'n lange dag geweest. Maar het goede nieuws moeten we dan maar brengen, volgens de coureurs. En het goede nieuws is dat er in ieder geval 1,5 uur gereden is. Het nadeel is wel dat niemand die een duur kaartje had daarvan heeft kunnen genieten. Want het publiek is allemaal weggestuurd. En die hebben op de televisie naar een training moeten kijken, diep in de nacht. Waar ze heel veel voor hebben geïnvesteerd. Waar mensen voor naar de andere kant van de wereld zijn gevlogen. Dus het was een redelijke blamage. Zeker. En nou kan er natuurlijk altijd iets misgaan. En er stond wel behoorlijk wat druk op. Want nou ja, dit is een nieuwe toevoeging aan de Formule 1-kalender. Racen in Las Vegas. Maar ja, om midden in de nacht coureurs dan nog voor een training het circuit op te sturen. Je zou denken, er zitten toch grenzen aan amateurisme. Ja, maar de Formule 1 is er heel erg goed in om zichzelf in de problemen te brengen. Dat hebben we ook al eens meegemaakt met enorme regenbuien in Spa-Francorchamps. Als je dan maar lang genoeg aarzelt wat te doen en het schema zo vol propt dat je niet meer links of rechts af kunt, dan roep je de problemen over jezelf af. En dat is ook hier gebeurd. Het is een nieuw circuit. Dinsdag had het klaar moeten zijn. Ik begrijp uit betrouwbare bronnen dat het toen nog niet klaar was. En dat zelfs tijdens die ceremonie met al die artiesten zoals Kylie Minogue en John Legend en die 20 coureurs die op een podium even de lucht in werden geschoten. Toen was het circuit nog niet, zoals dat heet, gehomologeerd. Nog niet goedgekeurd. Dus het is allemaal op de laatste minuut aangekomen. En ja, het is natuurlijk voor mij heel gemakkelijk om me gelijk te halen. Maar als je op het laatste moment alles op groen zet, dan krijg je natuurlijk op een bepaald moment ook rode lampjes. Omdat het tegen zit. En er is hier ook geen voorprogramma, geen bijprogramma. We hebben geen Porsche Cup, we hebben geen Formule 2, geen Formule 3. Dus de problemen die er dan zijn, die krijg je ook meteen. Ja, misschien is prime time niet het beste woord in dit geval, maar je krijgt ze wel op dat moment voor je kiezen. Als het echt erom gaat, Formule 1 voor het eerst de baan op, die zo gehyped is, ja, dan krijg je de problemen en dan wordt het meteen niet een beetje gênant, maar gênant in het kwadraat. Maar Louis, kun je die sfeer dan eens omschrijven? Van mensen hebben er naar uitgekeken. En je noemt het net al, mensen hebben voor gigantisch veel geld tickets gekocht. En dan op een gegeven moment komt er het punt dat duidelijk wordt: dit wordt hem niet meer voor ons. Wat voor sfeer hing daar? Nou, een sfeer die een kruising is van gelatenheid. Omdat mensen natuurlijk aanvoelen al rond een uur of 8:30, 9:00 s'avonds hier van: er zijn meer dan 100 putdeksels. Ze gaan alles controleren. Dan zal er wel niet meer veel gaan gebeuren. Dus veel mensen dachten al, jammer, maar helaas. En die zijn hier, want we zijn in Amerika, het land van de schadeclaims. Die zijn al aan het broeden hoe ze hun geld terug kunnen krijgen. Gemiddelde ticketprijs hier per dag, €1000 ongeveer. Zo. Nou was dit de eerste dag, dus die zal nog iets lager liggen. Want die tarieven gaan omhoog in het weekend. Maar dan nog, gelatenheid, ja, daar begon het mee. Maar ik heb wel heel veel middelvingers gezien. En daar kan ik me het is niet het meest sympathieke gebaar, maar kan me er echt alles bij voorstellen. Ja. Laten we even luisteren naar Carlos Sainz. Die reed met zijn wagen over dus zo'n putdeksel heen en moest de training staken. So I had a pretty big hit on my back and my neck after the incident that you guys all saw. Unfortunately, obviously, the chassis, the power unit, the battery, even my seat was damaged after the incident, which involved a huge effort from all the mechanics. Ja, hij had een zere rug, zegt hij dus. En het team moest flink aan de bak om de auto weer op tijd klaar te maken voor de tweede vrije training. Hoe is er eigenlijk door de organisatie gereageerd op dit voorval, Louis? Nou, de organisatie heeft nog niet echt gereageerd. Die hebben vooral zich verdedigd waarom het verantwoord en de beste, dan wel de minst slechte beslissing was om het publiek rond middernacht maar naar huis te sturen. Dat is ook een hele pijnlijke ingreep. Maar ze zijn op dit moment vooral hun wonden aan het likken, maar hebben daar eigenlijk ook geen tijd voor. Want het moet hier door, hè. En dit is geen circuit dat 24 uur per dag een circuit is. Op dit moment zijn de wegen hier weer open. Dat wil de overheid ook, hè, want er moet overdag doorstroming zijn. Dus ze kunnen eigenlijk geen kant op. Ze wilden wel zeker weten dat het met die putdeksels goed zat. Nou, die zullen vast allemaal nu muurvast zitten. Met speciaal gestort, snel opdrogend beton, geloof ik, dat ze erin hebben gegoten. Maar niemand kan garanderen dat kinderziekte nummer 2 op de loer ligt of niet. Het is wat dat betreft, ja, het is een slechte grap. Maar het is een beetje een loterij hier. Dat past ook wel weer. Las Vegas en Formule 1, maar ze hebben elkaar nog niet helemaal gevonden. Nee, en er waren er meerdere schadegevallen. En toch raakt dan Mercedes-teambaas Toto Wolff nog niet in paniek over de aanstaande race. It's completely ridiculous. Completely ridiculous. How can you even dare trying to talk bad about an event that sets the new standards? And then you're speaking about a fucking drain cover that's been undone, that has happened before. That's nothing. It's FP1. Give credit to the people that have set up this Grand Prix, that have made this sport much bigger than it ever was. Ja, Toto Wolff zegt: ik snap de kritiek niet. Dit kan nu helemaal gebeuren. Dit is de nieuwe standaard. Ja, hoe moeten we hier nou naar luisteren? Want ja, bij Ferrari waren ze duidelijk, sloegen ze duidelijk een andere toon aan. Ja, en Vasseur en Wolff zaten naast elkaar. Want dit is een persconferentie waar ik getuige van was. En we zaten toch met stijgende verbazing te kijken naar de woede van Wolff. Want de vraag van de betreffende journalist was heel erg voorzichtig. Goh, meneer Wolff, is niet een beetje een smetje op die Grand Prix die zo groot moet worden en waar zoveel grote woorden voor zijn gebruikt? En wij hadden toch echt allemaal gedacht dat hij zei: ja, dit is geen ideale start, vervelend, het kan een keer gebeuren. Zo'n antwoord verwacht je. Maar hij ging de vloer aanvegen als een hond. Hij beet van zich af. En dat vond ik best wel ongepast. Het enige wat ik hem als krediet dan moet geven is dat op het moment dat Toto Wolff dit zei, nog niet duidelijk was dat alle publiek zou worden weggestuurd. Mm. Maar je kunt aan zijn woorden toch wel horen dat hij als teambaas reageert en niet als iemand die een hoge pet op heeft van mensen, ja, die op de tribune zitten. Dus ik vond het redelijk misplaatst. Maar wie ben ik? Het is in ieder geval wel een illustratie dat de Formule 1, de top van de Formule 1, de teambazen, die leven wel helemaal in hun eigen wereld. En die hebben af en toe niet helemaal door wat de impact is. Nee, nou is dit het eerste gesprek wat ik denk ik in jaren met jou heb gevoerd, waarbij een bepaalde naam van een volstrekt willekeurige coureur uit Nederland nog niet is gevallen. Dat is ook bijzonder eigenlijk. Gaan we het wel doen of zullen we het erbij laten? Jij wou het over Jan Lammers hebben, denk ik. Ja, Max Verstappen, we hebben zijn naam nog niet eens laten vallen. Dat is echt een unicum in een gesprek over de Formule 1. Hoe deed hij het? Dat klopt, maar hij had zijn ei ook al gelegd een dag voordat dit allemaal gebeurde. Ja, dat hij zeker, allemaal niks zeker. Vond en dat het 99% ja. entertainment was en 1% sport. Nou, ik denk dat veel mensen dat inmiddels met hem eens zijn. Ja, ja. Kan ik iets zeggen over die vrije training in de nachtelijke uren? Ja, anderhalf uur. Normaal is het een uurtje. Ze kregen een half uur extra omdat iedereen dit circuit nog moet leren. En voor de coureurs is dat niet een probleem, want die hebben wel gesimuleerd. Maar de teams die moeten alles nog leren over dit circuit. De grip, de bochten, hoe ligt het allemaal. Verstappen zet een zesde tijd neer. Ja, daar kan ik een hele hoop over gaan zeggen. Het zegt helemaal niks. Vandaag mogen ze allemaal opnieuw. Het beste nieuws voor Verstappen is dat die auto van hem de putdeksels heeft overleefd. Dankjewel, verslaggever Louis Dekker vanuit Amerika. En die nu een gokje gaat wagen of een kilo vlees gaat eten in Las Vegas, denk ik. Na de World Cup in Japan van vorige week zijn de beste schaatsers ter wereld doorgereisd naar China, naar de Olympische ijsbaan van Peking. En net als vorige week was er niet al te veel oranje te zien bij de medailleuitreikingen. Sebastian Timmerman, goedenavond. Goedenavond, hallo. Geen putdeksels daar in ieder geval? Nee, ik heb wel een hoop dingen meegemaakt bij het schaatsen. Van kapotte ijsmachines en kapotte dwelmachines. Maar putdeksels of zo die losgaan, nee, dat hebben we in het schaatsen nog nooit meegemaakt. Gelukkig maar. Laten we dan eens kijken naar de resultaten. Op één afstand scoorde Nederland wel goed daar. Hè? De 1500 meter bij de mannen. Ja, was een hele mooie afstand. Niet alleen omdat Nederland goed scoorde, hoor, maar sowieso vanwege de rit. Bijvoorbeeld de rit van de nummer 2, Patrick Roest. Want die had maar heel weinig verval in zijn race. 18e tussen zijn eerste en zijn laatste volle ronde. Zeg hij, de 3 volle rondes op de 1500 meter. Dat is heel knap. Dan maar 18e van een seconde verval. Maar toen moest Kjeld Nuis, de Olympisch kampioen, nog komen. En die reed tegen Zhongyang Ning. En uiteindelijk worden zij, Nuis en Ning, eerste en derde. Nuis is natuurlijk tweevoudig Olympisch kampioen. Vorige week bij de wereldbekeropener in Japan. Niet op het podium na de 1500 meter. En dat stak hem, dat zat hem dwars. Ning is een van de weinige schaatsers die in de afgelopen 4 jaar in een rit van Kjeld Nuis wist te winnen. Dus je wist op voorhand al dat dit een hele mooie rit zou worden. En dat bleek ook in de praktijk. Ning ging vol in de aanval. Daardoor werd het een tactische race, ook voor Nuis, waarbij hij dus uiteindelijk voluit moest starten. Ja, ik rijd best wel gehaast naar die binnenbocht toe. En moet eigenlijk zorgen dat ik wat meer mijn rust bewaar nu. Zit ik zo snel met mijn schaatsen aan de binnenkant van de bocht, terwijl je wil me eigenlijk iets later hebben, waardoor je de makkelijke invalt beter uitversnelt. Dus dan, dat eigenlijk. En als je dat goed doet, dan heb je 2000 extra, denk ik, hè? Ja, nou, ik denk nog wel iets meer. Dus ik, fuck. Ja, je baalt ervan, hè? Ja, zeker. Ja, het is toch mooi om een podium te rijden. Dit is waarvoor ik het doe, om prijzen te pakken. En ja, het is gewoon, sorry voor de kijkers thuis, het is gewoon kloten. Ja, dit was niet Kjeld Nuis. Nee. Dit was Marijn Schepenkamp, inderdaad. Die, een soort putdeksel die loskomt. Precies. Dit was Marijn Schepenkamp die vierde werd op de 500 meter. Kjeld Nuis was natuurlijk wel heel erg blij met zijn overwinning. Zijn 30e wereldbekerzege trouwens. Met ruim een halve seconde voorsprong op Patrick Roest. Kijk, hebben we inderdaad toch nog onze eigen putdeksels, Sebastian. Dat is fijn. Ja. En klopt het nou dat er een virusje in het schaatspeloton heerst? Ja, zeker. Want op die 500 meter, waarop Marijn Schepenkamp dus net vierde werd, miste trouwens, hoorde hem net zeggen, het podium op 2000ste van een seconde, zagen we vorige week nog een goede prestatie van Hein Otterspeer. En die was er nu niet bij vandaag, want die is ziek, heeft zich afgemeld, net als Femke Kok, de regerend wereldkampioen op de 500 meter bij de vrouwen. De schaatsers die zitten en vorige week in Japan en dit weekend in Peking allemaal in hetzelfde hotel, hebben dezelfde vlucht genomen van Japan naar China. Ja, en daar ergens heeft toch iemand waarschijnlijk een virusje verspreid. Want je hoort veel schaatsers klagen dat ze niet helemaal fit zijn. Kok en Otterspeer er vandaag niet bij. Maar ik zag ze wel in de loting staan voor morgen. Dus het is nog even afwachten of ze dan uiteindelijk in actie gaan komen. Die 500 meter bij de vrouwen, trouwens gewonnen door Erin Jackson. De Olympisch kampioene wint bij afwezigheid van Femke Kok. Tweede wordt Kimmy Gitt. Getz, de Amerikaanse, Minsun Kim derde. Die houdt Jutta Leer dan net van het podium af. En we zagen op die 500 meter bij de vrouwen de 6e plaats voor Marit Vlederes. En daar was Vlederes uiteindelijk best tevreden mee. Ik zit er mooi bij. Je ziet nog wel dat het gat groot is met de nummer 1. Dus ik hoop dat de komende tijd ik dat gat iets kleiner kan maken, want dat is nu nog wel te groot. Oké, okay, ja, voor mijn gevoel 14e met Jackson, dat is toch wel redelijk. Maar jij wilde dichterbij zitten. Ja, ik ben er heel blij mee hoor, maar op een gegeven moment wil je ook gewoon naar het podium toe. Dus ik hoop gewoon dat binnenkort wel een keer gaat gebeuren. Ja, en dan reden de vrouwen ook nog de 1500 meter. En ook daar was een vierde plaats voor een Nederlandse. Dus na Schepenkamp en Jutta Leerdam op de 500 meters. Of voor dit keer voor Joy Beunen op die 1500 meter. Achter Mio Takagi, Meihan en Kishili. En het bijzondere aan die 1500 meter bij de vrouwen was dan die nummers 2 en 3. Want Meihan en Kishili komen uit het thuisland, uit China. En dat hadden we deze eeuw nog niet gezien. Dat een Chinees op het podium eindigde van de 1500 meter. Kijk, morgen gaat het weer verder daar in Peking met de Wereldbeker. Wat staat er dan op het programma? Ja, dat is volle bak morgenochtend Nederlandse tijd. Tweede 500 meter bij de mannen, 1000 meter bij de vrouwen, 5 kilometer bij de mannen en dan nog de teamsprint voor de mannen en de massastart voor de vrouwen. Dus krijgen we Irene Schouten ook weer in actie te zien. Kijk, heel goed. Dank voor nu, Sebastiaan Timmerman. Gaan we verder met politiek nieuws van onze zuidenburen. De voorman van de Vlaamse Sociaaldemocraten, Conor Rousseau, heeft zojuist ontslag genomen na een rel over racistische uitspraken die hij in september zou hebben gedaan. Dat deed hij tijdens een avond uit in Antwerpen, terwijl hij onder invloed was. We hebben contact met Bart Verhulst, politiek journalist van de VRT. Bart, goedenavond. Goedenavond. Wat heeft Rousseau precies gezegd, die bewuste avond? Wel, de bewuste avond was in Sint-Niklaas, in zijn thuisstad. En hij heeft daar in het bijzijn van enkele politieagenten rond 6 uur 's morgens racistische uitspraken gedaan over de Roma-gemeenschap. Waarbij hij verwees naar die gemeenschap als bruine mannen en bruin gespuis waar je moet op slaan. En dat is dan naar buiten gekomen. Is al een tijdje aan het sluimeren. Maar ondertussen zijn er ook citaten uit het proces-verbaal. Want de politie agenten hebben daar een proces-verbaal over gemaakt. Er zijn ook bodycambeelden en steeds meer en meer informatie daarover met letterlijke citaten zijn beginnen naar buiten komen, tot op het punt dat hij niet meer verder kon. Nee, dan is natuurlijk de vraag, is hij dan opgestapt? Was het volledig uit eigen beweging of is hij dan uiteindelijk bezweken onder politieke druk? Wel, alleszins niet onder druk van zijn eigen partij, of toch niet op dit moment. Want kort na dat het incident bekend raakte, toen kreeg hij wel veel kritiek in eigen rangen. Zeker als je dat soort van uitspraken hoort uit de mond van een voorzitter van een progressieve partij, dan valt dat natuurlijk niet goed bij de eigen achterban. Hij heeft toen ook een persconferentie gegeven in het bewuste café waar het incident heeft plaatsgevonden. Heeft zich uitgebreid geëxcuseerd. Er zijn nadien ook verschillende partijkopstukken die hebben gezegd van ja, dit was echt een grove fout, had hij niet mogen doen. Gisteren zijn er dan opnieuw iets meer letterlijke citaten nog in een van onze kranten verschenen. En tot onze grote verbazing was de verontwaardiging compleet weg. Er was niemand die openlijk verontwaardigd reageerde. We kregen niemand voor de microfoon. Tot op dat niveau dat de kranten vandaag vol stonden met het feit dat niemand verontwaardigd was. Dus het is wel zo dat hij uit eigen beweging uiteindelijk is opgestapt. Het is niet zo dat iemand binnen de partijen om zijn ontslag heeft gevraagd. Nee, maar als het dan meeviel met de reacties, waarom is hij dan toch opgestapt? Wel, hij zegt zelf dat de druk die is ontstaan en de heisa die is er ontstaan rond zijn persoon, zijn politiek project in de weg begon te staan. Je moet je inbeelden, een voorzitter van een progressieve partij die racistische uitspraken doet, waarbij de voorzitter van de radicaal-rechtse partij in Vlaanderen, Vlaams Belang, zegt: dat soort uitspraken, dat zou ik of mijn mensen nooit durven doen. En je moet ook weten dat het politieke project van Conor Rousseau, dus van de voorzitter van Vooruit, eigenlijk draaide rond het verslaan van Vlaams Belang, dat in de peilingen zeer goed scoort. En dus de geloofwaardigheid van Conor Rousseau om in strijd te gaan met Vlaams Belang was volledig weg, omdat hij zichzelf zo racistisch en op een bepaald moment ook zelfs seksistisch, want dat was een van de nieuwe citaten vandaag, een seksistische opmerking over een vriendin van hem die daar ook bij was, als hij zich zo begint uit te laten, ja, dan was eigenlijk de bodem volledig weggeslagen uit zijn politiek project en had hij op dat vlak geen geloofwaardigheid meer. Nee, dan zijn er eigenlijk nog twee dingen. Hè. Dat is dan die bewuste avond die dus voor hem dramatisch verliep door zijn eigen schuld. Hij is toen aangeklaagd ook, hè, door een Roma-stichting. Hoe staat het daarmee? Wel, het parket heeft beslist om niet te vervolgen, maar om een aantal maatregelen op te leggen. Een van de maatregelen is dat hij een bezoek moet brengen aan de Dossijnkazerne. Dat is in Mechelen en dat is eigenlijk het bekendste museum in Vlaanderen over de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. En een andere maatregel, en stel je voor, hij moet ook therapie volgen om het gewicht van woorden en taalgebruik beter te kunnen inschatten. Maar je zit dus met een voorzitter van een politieke partij die ook in een regering zit, in de federale regering, die begint aan de kiescampagne met goede peilingen, die kandidaat premier ook is, die in therapie moet om iets wat hij in een dronken bui heeft gezegd. Dat is natuurlijk redelijk ongezien. Ja, pijnlijker kan bijna niet. En is er dan al een opvolger in beeld voor hem bij de Sociaaldemocraten? Wel, we hadden allemaal verwacht dat het ontslag en de bekendmaking van de opvolger in één beweging zou gebeuren. Blijkbaar hebben ze beslist, we gaan dat in twee keer doen. Dus morgen voormiddag is er opnieuw een persconferentie bij de Sociaaldemocraten. Maar we hebben wel uit verschillende bronnen bevestigd gekregen dat de fractieleider in de Kamer, en dat is Melissa de Prater, eigenlijk een beetje, zoals we in Vlaanderen in goed Nederlands zeggen, de compagnon de route van Conor Rousseau, dat zij zal overnemen. Is een jonge dame die carrière gemaakt heeft eerst als parlementair medewerker, die de vorige minister van Defensie het vuur aan de schenen heeft gelegd, die dan zelf bij de vorige verkiezingen verkozen is geraakt en nu fractieleider is in de Kamer en zij zou het van Conor Rousseau overnemen. Heel goed, dankjewel Bart Vuls van de VRT voor je duidelijke uitleg. 9:09 gaan we van de Belgische politiek terug weer naar Nederland. Want inmiddels bij ons in de studio ons nieuwsforum Julia Wouters, oud-adviseur van politicus Lodewijk Asscher. Welkom. Oud-Kamerlid Boris van der Ham en Carla Joosten van EW Magazine. Fijn dat jullie hier zijn. We hadden het net ook al even over schaatsen, Julia. Ik begreep van onze schaatscommentatoren dat jij ook aardige snelheden hebt tegenwoordig. Nou, zeker vanochtend. Ja. Ik heb me zo op zitten vreten na het debat gisteravond, dat ik vanochtend met zo ontzettend veel adrenaline wakker werd, dat ik de snelste mannen uit mijn schaatsclubje eruit heb geschaatst vanochtend. Kijk. Oh, dus dat kan. Dat kan. Ja, heb je in je? Een beetje gezonde woede doet goed. Nou, fijn. Ik hoop dat die woede er nog een beetje is bij jullie drie, of in ieder geval de energie om te bespreken. Want we gaan uitgebreid praten over de campagne, over de laatste dagen die nog voor ons liggen tot aan de verkiezingen. Laten we dan even beginnen, Boris. Want ik probeerde aan je blik een beetje af te lezen hoe je nou net zat te luisteren naar dat gesprek over die situatie daar in België. Wat vond je daarvan? Nou, het feit dat het op een gegeven moment heel stil wordt, ja, en dat niemand reageert, is juist geen verontwaardiging meer. Ja. Ja, dat is eigenlijk een heel slecht teken. Als iedereen niet meer gaat roepen, maar denkt, nou moeten we even bij elkaar gaan zitten en dan is het kalf al verdronken. Nou, dan weet je dat iedereen de messen aan het slijpen is en daar wordt geen lawaai bij gemaakt. En dan gebeurt er heel veel achter de schermen. Natuurlijk wordt er gezegd, dit kan nu echt niet meer. Dus als het opeens heel stil rond je wordt, dan weet je, de beul is in zicht. Dus ik was een beetje verbaasd over de analyse. Ja, nee, mensen waren helemaal niet bezig met zijn aftreden. Mensen waren heel erg bezig. Hij is helemaal uit eigen beweging afgetreden. Bestaat dat? Dat kan wel. Jawel, maar Boris en ik keken elkaar even aan. Ik denk dat we alle twee lang genoeg achter de schermen hebben gekeken om te weten dat heel veel mensen die aftreden daar toch wel enige dwang bij nodig hebben. En dat je ook op zo'n moment, ook om de partij te redden, dat je de eer aan iemand laat. Dus dat je inderdaad binnenskamer zegt, ben je nou gek geworden en nou wegwezen, maar dat je wel dan aan iemand zelf laat om de stap naar voren te zeggen en zegt mijn excuses en het is onhoudbaar en voor de partij. He, want dat is het mooiste. Wat ook kan, wij vonden de verslaggever lief en naïef. Ja. Nou, het kan ook zo zijn dat mensen stilvallen, dat zo iemand dat duwtje helemaal niet nodig heeft en dat iedereen stilvalt omdat ze de ruimte geven aan degene om zelf de conclusie, en deze man is heel politiek ervaren, die weet dat dit het einde is. En dan geef je gewoon de ruimte. Want dan zijn we allemaal stil en dan wachten we tot iemand de beslissing die onvermijdelijk is neemt. Ik stel wel voor, behalve de therapie over woorden, misschien iets ook over alcohol. Zou handig zijn. Dat is ook een hele goeie. Want er is ook pas een andere minister geweest, Vincent van Quickenborne, waar hetzelfde mee overkwam. Die geloof ik ging pissen tegen een auto en allemaal verschrikkelijke dingen deed. Ja. Dus alcohol en politici, überhaupt, dus moet je daar een beetje van afblijven. Maar dat is sowieso niet verstandig. En als je dan heel erg graag wil drinken, doe dat dan thuis. Kijk, de politieke adviezen die vliegen gelijk om de oren. Fijn dat jullie er zijn. Carla Joosten, ook welkom. Julia moest vanochtend even de energie eruit schaatsen. Nog 5 dagen tot 22 november. Hoe ervaar jij deze campagne? Nou, toch wel een klein beetje als overdonderend. Ik heb het idee dat er veel meer debatten zijn. Maar misschien is dat helemaal niet zo. Is het altijd... En ik vond het gisteravond wel heftig, maar toch ook wel hartstikke mooi eigenlijk. Kolkend schreef een collega van mij op onze website. En ja, dat klopte wel. Ja. Wat vond je heftig? Nou, de botsingen en door elkaar kakelen. Dat waren we nog niet gewend aan deze campagne. Dus dat was wel bijzonder. Ja. Het viel ons gisteren nog wel op een andere plek ook op. Bij Galit en Sofie, een debat tussen Laurens Dassen van Volt en Stefan van Baarle van Denk. Boris, jouw inhoudelijke analyse hiervan. Ik ben al heel lang uit de politiek en op zo'n moment denk je... heerlijk, ik heb helemaal niet gekeken. Ik heb het wel een beetje teruggezien op Twitter. Ja. Dan haal je even eruit wat er mag wat er achterover leunen en gewoon daarnaar kijken. Ja, of helemaal niet kijken. Dus denken we, dat zal allemaal wel. En, dus ik ben eigenlijk... En ik denk dat heel veel Nederlanders dat zo doen. Heel veel van die politieke debatten, die zie je in de tweede rang. Of eigenlijk in de tweede lezing. Dat er eigenlijk al een selectie is gemaakt door Twitter of door andere journalisten. En dat zie je dan. Heel veel mensen, ik bedoel, er kijken dan misschien een paar honderdduizend mensen naar zo'n uitzending. Naar die uitzending van Galit en Sofie? Oh ja, die misschien wel. Nou, dan zien mensen dat later misschien een beetje terug op de sociale media, als ze er al iets van terugzien. Ja. Carla, jij hebt blijkbaar de cijfers van gisteravond van SBS even bekeken. Ja, daar was ik wel van onder de indruk. En hoeveel? 1,5 miljoen. Oh ja, dat is veel. Dat is echt wel veel. En ik dacht 1,4 en daarna zit nog meer. Okay. Ja, oké. 1,5 op het hoogtepunt. Maar dat is eigenlijk heel veel. We zijn met z'n 18 miljoen mensen bijna, waarvan natuurlijk ook een deel niet kan stemmen. Heel veel mensen kijken niet. Nee, maar dit was wel veel. SBS dat organiseert. Goed, we gaan er zo uitgebreid over praten. Het is nu bijna 9 uur. Dat doen we dus na het NOS-journaal. Tot zo. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend. Beatrice de Graaf levert historisch commentaar bij de nieuwe film Napoleon. You want to be great. But you are nothing without me. Onno Bosma schreef een boek over de zelfverkozen dood van zijn partner Ella Vogelaar. De jas met alle kleuren. Voor haar was het toch in de eerste plaats een politiek conflict. Dat kun je winnen en verliezen. En hij heeft het verloren. Jeroen Vullings bespreekt de boeken en politiek commentator Kees Boonman over duidelijk zijn in de verkiezingscampagne. Met wie wil je en met wie wil je niet? En wie wordt er premier? Max Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu, 3 loten cadeau als u mee gaat spelen in de Vriendenloterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro... 62 keer gratis kans op 10.000 euro... 14 keer gratis kans op 100.000 euro... en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu mee en krijg 3 loten cadeau. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Nu bij Jumbo. Zak kruimige aardappelen 3 kilo 2,49. Honigmixen 36 tot 125 gram 1+1 gratis. Douwe Egberts bonen of oploskoffie 2 verpakkingen voor 10,99. En Witte Reus toiletblokken nu 1+2 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer.

huil, wit, lach. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in één keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Gert van 't Hof en Joram Kaat. Goedenavond, fijn dat u luistert. We gaan dit uur uitgebreid praten over de politieke campagne richting de verkiezingen van komende woensdag. Dat doen we met hier in de studio oud-D66-Kamerlid Boris van der Ham, politiek journalist Carla Joosten van EW Magazine en met politiek commentator Julia Wouters. Ja, want de eindsprint is ingezet. Nog een paar dagen en dan gaan de stemlokalen open, moet ik zeggen. Julia, neem ons eens mee. Hoe is het op dit moment bij al die partijen? Wat gebeurt er allemaal achter de schermen in druk campagnetijd? Nou, er is steeds minder waar je op kan voorbereiden. Dus er zijn nu nog best wel veel televisieprogramma's en debatten. Maar in die fase daarvoor, dan ben je standpunten aan het verzamelen of opposition research aan het doen of zo, dan is er veel te doen. Voor de lijsttrekkers, hè, die worden gewoon geleefd. Die denken, ja, is dit dinsdag, dan moet het Den Haag zijn. Is het woensdag, dan zijn we waarschijnlijk in Leeuwarden. Die kunnen nergens meer over nadenken. Die wordt voor gezorgd. Moet alleen geen fouten maken. Maar de kring daaromheen, die zit nu op zijn handen en die worden helemaal gek. Want zoals je de laatste peilingen, de zetels, daar zit niet heel veel beweging in. Maar de overwegingen van mensen, de mogelijke winst of het mogelijke verlies wat je nog in die peilingen ziet, zijn nog echt heel groot. En dus je wil nog pakken wat er pakken kan. Je bent bang dat je nog wat verliest. Je bent bang dat je opeens een ander ermee vandoor gaat. Je hoopt nog heel erg te winnen. Dus die mensen zijn echt de zenuwen, gieren dan door je lijf. En dan ben je dus van alles en nog wat aan het doen in de hoop dat het nut heeft. Druk aan het twitteren, folders brengen, met je auto door het land karren. Ik weet niet wat allemaal, om maar het gevoel hebben dat je iets doet wat nuttig is. Zenuwslopende dagen die deze Boris, laatste. Boris, is het ergens ook nog leuk? Of is het al, want dit zoals Julia het nu omschrijft, is het niet leuk? Nou, ik heb campagnes eigenlijk altijd heel erg leuk gevonden. Ook campagnes die echt dramatisch gingen, omdat je toch het, kijk, die mensen die geven echt heel veel, of het nou links-rechts, extreem links, extreem rechts is, iedereen geeft echt zijn leven of haar leven ervoor. Hè? Dus alles wordt opgeofferd. Dus dan is het ook heel existentieel waar je mee bezig bent. Ik weet nog zelf wel, toen D66 op 0 zetels in de peilingen stond, dat ik voor de televisie zat en dacht, ik moet precies wat jullie zeggen, ik moet wat doen. Toen ben ik echt met een stapel folders in mijn buurt maar gaan in. En toen botste ik tegen een René van Veen, die had een café in Amsterdam, op, ook lid van D66, en die was posters aan het plakken, omdat we allebei dachten, we moeten iets doen, we moeten iets. Nou, en dat kan zowel positief als negatief zijn, maar het is een soort drive waar iedereen zich aan over moet geven. Zo belangrijk wordt het gevonden. Ja, en wat gebeurt er dan? De WhatsApp-groepen die ontploffen. Er zijn allemaal mensen die zeggen, we moeten nu daarop reageren. Nee, we moeten. En dan zegt, nee, rustig blijven. We moeten juist niet reageren. We moeten waardig zijn. Nee, maar we moeten juist nu spierballen tonen. We moeten nou die kapot maken. Echt oorlogstaal soms. En tegelijkertijd moeten er ook mensen zijn die vooral de lijsttrekker rustig houden, eigenlijk van afschermt, hem goed te eten geven of haar te eten, ga lekker slapen, rust goed uit. Terwijl diegene misschien ook niet goed in slaap kan komen. Dus alle menselijke tekortkomingen die iedereen heeft als je onder druk staat, die komen gewoon, iedereen is ook moe. Ja, uitvergroot naar dat boven. Gaat allemaal uitvergroot naar boven. En tegelijkertijd gaat het soms heel slecht in de peiling en moet je toch ook je campagnemedewerkers en zeker ook de mensen in het land, hè, dus lokale mensen die moeten gaan folderen, moet je ook motiveren van, jongens, we kunnen misschien nog wel 2 of 3 zetels erbij halen en dit is een momentum. En dan zie je weer iets in de peiling omhoog gaan. En denk je, nou, zie je wel, we hebben nu eindelijk de vlucht naar voren. En hoe is het dan op de redactie? Allemaal tegelijkertijd. Carla, want als wij tijdens een WK voetbal bij NOS Sport, dan hebben wij evenementensfeer. Dat is altijd heel fijn. Hoe is ja, dat is bij ons ook wel zo. Redactie? Ja, bij ons is dat ook zo. De geluiden van de avond ervoor, die weer klinken in de reacties en de commentaren. En bepaalde issues worden dan nog eens uitgediept. Vandaag ging het een heel klein beetje beetje over PVV, welke rol krijgt die partij en zo. Dus het is elke dag wel weer iets anders. En dan wordt er bepaald of er een commentaar moet worden geschreven. Het is wel levendig. Ja. Het is verschrikkelijk verslavend, wat jij zei. Het klinkt verschrikkelijk, maar dat bedoel ik niet. De emoties zijn verschrikkelijk heftig. En ik heb zowel campagnes meegemaakt waar we tot onze grote verbazing waanzinnige resultaten behaalden, als dat het verschrikkelijk tegenviel. Je probeert tot op het laatste moment heel erg de hoop te hebben, maar je bent ook bang. Je durft nog niet te geloven totdat je echt zeker weet. Maar ik snap je wel, maar het geleefd worden hè, als lijsttrekker, dat is ergens natuurlijk ook vreselijk. Maar we hebben het nu alleen maar over de lijsttrekker. Ja. Maar we kiezen aankomende woensdag heel veel andere Kamerleden. En die mensen die werken ook heel hard. En die zitten in al die kleine zaaltjes, bij al die belangenverenigingen, bij de lokale partij in Nieuwkoop of ergens anders. Die zijn daar ook heel hard bezig. En dat, mijn herinnering is niet zozeer die lijsttrekker. Want die wordt ook een beetje afgezonderd. Die heeft zijn eigen koers. Die moet al die debatten voorbereiden. Maar al die andere toekomstige politici die we ook kiezen aankomende woensdag, die doen zo ongelooflijk veel. Die zijn de hele dag ook op pad. Die hebben geen chauffeur. Die gaan allemaal met de trein of met hun eigen auto. Of worden door een vrouw gereden of door een man gereden. Dat is eigenlijk, dat vind ik ook wel heel mooi aan de democratie. Dat is allemaal liefdewerk oud papier. Ja. En wij voeren altijd campagne met rotweer. Hè? Dat is een maart Nederlandse en november, houdt erop, doet het voor jullie. Altijd heel veel regen, waaien. Veel regen en wind. Ja. Ja. Goede campagnedag dus. Wonder ondergoed. Julia, jij hebt warme gevoelens voor GroenLinks PvdA. Stel, jij kan nu bellen, dat kun je ongetwijfeld, maar je hebt Frans Timmermans nu aan de lijn. Wat zou je hem nu voor advies geven op dit punt in een campagne? Ja, kijk, gelukkig heb ik niet zijn nummer en ga ik dat ook niet doen. Want ik denk dat heel veel mensen in de achterban willen echt dat die Jezielgus en Wilders bij hun haar pakt en die koppen tegen elkaar mept. Weet je, de emoties lopen zo hoog op, ook bij mij. Ik heb gisteren naar dat debat gekeken en elke ik zie helemaal niet welke punten die pakt. Ik zie alleen maar de punten die laat gaan. Ik zit te schreeuwen tegen die televisie. Ik wil Wat altijd. Wat heb je geschreeuwd? Nou, ik wil altijd dat. Jullie hebben nu ook de regisseur op je oor. Televisiepresentatoren hebben dat ook. Ik heb natuurlijk de lijsttrekker van de PvdA toen begeleid. En je werkt aan die voorbereiding. Je hebt alles voor elkaar. En dan gaan ze die arena in en dan moeten ze het alleen doen. En dan wil je ook zo graag dat je iets in hun oor kan roepen. Van nu moet je doen. Dus dat oortje heb ik niet, maar dan gisteren, er waren twee momenten dat ik echt maar mijn man ben gaan uitschelden omdat de televisie niet antwoordde. Maar er was een moment dat het ging over woningen voor onderwijzers en politieagenten. En toen ging Jezielgus zeggen dat er ook in Amsterdam, de stad waar zij woonde, dat daar woningen gereserveerd worden voor docenten. En dat is, sorry, ik mag echt niet vloeken, dus dat ga ik niet doen. Pot voor drie dubbeltjes, dat is GroenLinks PvdA-beleid. Waar zij dan mee gaat shinen. En dan wil ik natuurlijk zeggen, dan wil ik dat Frans Timmermans zegt, ja, dat is reparatiebeleid van het afbreukbeleid van jullie. En wat wij hebben gedaan. Maar hij zei het niet. Nee, dan heeft hij. En er was een ander moment dat zij zegt, Frans Timmermans pakt mensen keihard in de portemonnee. En dan laat hij dat zo'n beetje gaan. En dan wil ik dat hij zegt, ja, zeker pak ik mensen keihard in de portemonnee. Mensen met een hele grote portemonnee. Ja, die pak ik keihard. En weet je wat? Daar merken ze niks van. En dat doe ik om te zorgen dat die man die hier bijna zit te huilen over de jeugdzorg, dat die mensen niet kan helpen. Of die vrouw die zo arm is, dat ik die kan helpen. Maar waarom zegt hij het niet? Nou, kijk, want hij weet dat toch? Ja, nou, wat er gebeurt, en ik ben natuurlijk Geuzennaam spindokter geweest. Wat er gebeurt is dat je hebt die voorbereiding. Dus je weet precies, als we bij het thema wonen, dan moet je dit zeggen. En dan heb je wat aanvallen die je aanziet komen. Daar heb je dan iets op gereageerd. Dus je hele hoofd zit helemaal boordevol met lappe tekst die je uit je hoofd geleerd hebt, die je op het juiste moment moet zeggen. En dan gebeurt er iets onverwachts. En dan heb je de ruimte helemaal niet meer in je hoofd om te denken, hallo, wat zeg je nu? Ja. En die heb je natuurlijk als je op de bank lekker zit in je wansie met een wijntje. Ja, dan heb je wel. Is het niet gewoon zo dat Frans Timmermans een uitstekend bestuurder is, los van of het je kleur is of niet? Dat is het vak dat hij verstaat. En dat hij nu gewoon zich in de arena moet begeven om. Wat ik frustrerend vind, is dat ik ken Frans vrij goed. Frans is en een heel goed bestuurder, maar ook een heel emotioneel geladen mens. Daar heeft hij kritiek op gekregen, want af en toe vliegt hij uit de bocht. Maar het is iemand die een hele zaal in vervoering kan brengen. Die iets vindt, die boos wordt, die opgefokt wordt af en toe. En hem is te veel geadviseerd, naar mijn mening, blijf rustig, blijf boven de partijen, sta staatsmanschap op, wees niet te kleurrijk, wees een Scholz. En ik denk, ja, hij is dat niet. Dus laat hem gewoon die af en toe emotionele man, die af en toe boze man zijn. Hij kan niet zichzelf zijn eigenlijk. Ja, en dan, nou ja, kijk, het is ook, het is eigenlijk bijna alle partijleiders, inderdaad, daar heeft Julian helemaal gelijk in, die worden, daar heb ik ook wel vaak bij gezeten, worden helemaal geprept van, dan moet je dit zeggen, dit getal, vergeet dat getal vooral niet. Dus die zijn helemaal volgeladen. En eigenlijk moet je daarna, ik ken het in ieder geval van Alexander Pechtold wel, dat als die dan een debat in moest gaan, was hij ook helemaal geprept. En dan ging daarna naast hem zitten. En ging allemaal hele rare, stomme grappen maken tegen hem. Ja. Zodat hij ontspande en dat hij ook zijn lach weer een beetje terugkreeg. En grappen ging maken. Waardoor er lucht komt bij die opvatting. En waardoor je dus bij een onverwachte aanval de ruimte in je hoofd hebt om daar goed op te reageren. Want dat is denk ik het allerbelangrijkste. Tegelijkertijd kan het ook zo zijn dat op het moment dat het echt erom gaat spannen, de Partij van de Arbeid, NSC en natuurlijk ook de VVD, die strijden nu echt om de grootste partij te worden. Dat geeft ook extra druk, waardoor je denkt, nu moet ik echt geen fouten maken. Soms kan juist ook het feit dat het helemaal nog niet goed gaat. Dat zie ik nu bijvoorbeeld bij Rob Jetten gebeuren. Die kan ook iets heel, weet je, die is heel verstandig en die kan heel erg together zijn. Maar juist omdat hij zich eigenlijk al heeft neergelegd van, nou, 24 zetels gaan we niet halen, worden ook niet meer de grootste, zie ik juist bij hem juist weer een ontspanning ontstaan, waardoor hij juist dat wel toelaat staan. Dat dus, is zo genieten bij Henri Bontebal. Die heeft dat ook. Ja. Die heeft niks meer te verliezen. Die is de relaxedheid zelf. Dus je kan daardoor ook gewoon juist weer meer adem krijgen, omdat je denkt, nou, de ambitie van de grootste, daar ga ik niet meer voor. Laat ik maar zeggen wat ik zelf vind en laat ik er maar relaxed in zitten. Carla. Maar volgens mij wordt één ding vergeten. Hij is natuurlijk een jaar of 10 weg geweest in Timmermans. Nederland. Ja. Timmermans. En hij kan niet het hele veld bespelen zoals bijvoorbeeld Omtzigt, Wilders, Jezulges. Die hebben al die dossiers in hun hoofd. Die hebben de politiek van dichtbij meegemaakt. Die hebben er zelf het is al meer geïnternaliseerd. Ja. Het is het woningbeleid, de armoede. Die mevrouw die begon over, ik heb een uitkering en daar moet ik van leven. Gisteren bij SBS? Ja, dan had Timmermans of wie dan ook kunnen zeggen, maar mevrouw, u krijgt ook allemaal toeslagen. Los van het schandaal, maar niemand hoeft alleen maar van een uitkering te leven. Maar ik denk dat hij dat niet eens. Wat ik wel fascinerend vond aan dat voorbeeld, als je bij die mevrouw al niet kunt scoren. Precies, als je zelf van de Partij van de Arbeid GroenLinks bent, dan heb je wel echt een probleem te pakken. Ik denk dat het op zich, ik denk dat meer een probleem is dat hij weg is geweest, dat er is nogal wat gebeurd in Nederland ondertussen. Dus de hele sfeer in de politiek is veranderd. En ik denk dat je namelijk, je hoeft als lijsttrekker niet alle dossiers uit je hoofd te zetten, als je maar op waardeniveau kan praten. Waar staan wij voor? Want dat is ook het moeilijke in met die debatten. Er is iemand die heeft dit probleempje, er heeft iemand dat probleempje, en die moet dan gered worden. En dat was ook een reden waarom ik gisteren met schoenen naar de televisie wilde gooien. Ook nog. Wilders begint dan over het wachtgeld en die zegt ook, u moet deze vrouw morgen redden. Wilders weet dat niemand in de politiek, wat je politieke ideologie is, ook deze mevrouw morgen kan redden. Daar hoort een mensbeeld en een visie en een ideologie bij die je moet uit gaan werken. En dat is het hele moeilijke van zo'n debat met, ik heb een ingegroeide teennagel, wat ga jij eraan doen in de politiek? En het is ook, was ook een vrouw die woonde al 3 jaar in een caravan. Er is echt een heel groot woningtekort. Maar als iemand 3 jaar in een caravan woont, dan is er wel echt wel iets aan de hand. Mm-hmm. En dan moet je natuurlijk weten, wat is er gebeurd? Hoe ben je in die caravan terechtgekomen? Wat is het echte verhaal? Maar daar is helemaal geen tijd voor. Daar kun je niet op reageren. Dus je moet meteen gaan beloven dat je morgen een woning voor haar hebt. Ze komt waarschijnlijk niet voor je niks. Je ziet dus wel heel goed de botsing tussen de politieke en de echte werkelijkheid. En dat vind ik zelf eigenlijk best heel mooi. Ik denk ook dat het publiek, de kiezer, bij zichzelf ook wel denkt van, ja, het is ook wel ingewikkeld. Hè? Ja, maar mensen stemmen ook dus, daar ben ik het wel met jullie ook eens, mensen stemmen ook op niet zozeer emotie, maar op energie. Van, heb ik het vertrouwen dat iemand, ook al zal dat misschien niet morgen gebeuren, maar dat iemand ervoor gaat vechten. En dan zie je dus dat het eigenlijk bij zo'n SBS6-debat, veel meer dan bij al die andere debatten, eigenlijk een beetje armpje druk is van, wie heeft hier het meeste energie? En dan deed Wilders het uitstekend. Ja. Los van je politieke voorkeur. Maar die energie straalde die uit. En dat is dan opeens een heel ander spel dan wie heeft de beste argumenten. Ja. En dan kan je zeggen, goh, wat stom dat dat daarover gaat. Hè? Want je kan zeggen, wat oppervlakkig. En toch kan je zeggen, het telt wel degelijk. Want als je steeds in de modus zit van, nou, relax, laten we even maar afstand nemen. Laten we eventjes nog eens wachten. Laten we nog eens even een rapport overschrijven. Dat is een energie die mensen heel goed kennen van allerlei politici. En van denken, ja, dat wil ik niet meer. Ja. Daarom doen ook populisten het ook in andere delen van de wereld zo goed. Omdat ze denken, ja, die energieloosheid, dat wil ik niet meer. Dan gaan we allemaal door elkaar heen schreeuwen. Ja. Dat willen we niet doen meer. Wilders heeft natuurlijk twee politieke lijnen. Die is hartstikke links op sociaal-economisch beleid. En hartstikke rechts op migratie. En daar kan hij zich op beide kanten profileren. Daar valt bijna voor de anderen niet tegen op te vechten. Alleen om zich met zijn rechtsstaat. Dat is natuurlijk wel een puntje. Het was voor het eerst dat SBS zo'n debat organiseerde. Het debat van Nederland. De vier grote partijen dus onder leiding van Wilfred Gené. We hebben een paar fragmenten die we met jullie willen bespreken. De eerste gaat over Geert Wilders. Die trok de aandacht naar zich toe door meerdere keren om applaus te vragen. We staan op een kruispunt nu in Nederland. Dan willen we inderdaad weer die Nederlander op één zetten. Dan kan dat alleen maar met mijn partij. Ja, nee, dat heeft hij de laatste dagen heel duidelijk gemaakt. En daar doet u echt alles voor. En dan mogen de mensen best wel applaudisseren. Oh, is dat zo? Ja. U vraagt zelf om een applaus. Ja, dat. U lijkt Johan Derksen wel zo schaamteloos. Dat is echt niet. Boris, ik zie je lachen. Is dit nou slim of is dit sneu? Wat is dit dat Wilders dit doet? Nou, de enige keer dat ik kan herinneren dat de politicus vroeg om een applaus was Jeb Bush in de campagne tegen Trump. Die op een gegeven moment zei, nadat hij een verhaal had gehouden, please give me applause. En toen kreeg hij een heel, ja, laten we zeggen, zoet applausje van mensen die ook wel dachten, nou, het gaat niet goed met zijn campagne. En Geert Wilders is totaal tegenovergestelde. Die vraagt erom en die krijgt het. En de zelfverzekerdheid waarmee hij dat doet, dat vind ik echt wel opvallend. Want hij zit zo goed in zijn vel. Ik denk dat hij ook misschien, maar misschien vul ik het in hoor, van dit wordt mijn laatste kunstje, dit wordt mijn laatste verkiezingen. Hij zei dat ook min of meer in een interview bij Nieuwsuur. Ergens, en ik ga ooit ergens wel weer binnenkort, misschien ga ik ooit weer de politiek uit, weet ik niet. Dat suggereerde hij ergens. Zijn pensioen wil hij wel halen daar. Ja, precies. Nou ja, goed, maar dan hij is 60, dus zeven dat 7 jaar. Maar na een paar moeizame jaren is dit gewoon voor hem. Ja, en ook dat hij eigenlijk, dat is toch ook opvallend, dat hij dan allerlei standpunten dan afzwakt op dit moment. Dat doet hij met een in de ijskast, vanzelfsprekendheid die ook ontzettend veel zelfvertrouwen vraagt. Dus ik denk dat hij het gevoel heeft dat hij dat hij ook niks te verliezen heeft. Dat hij ook met zoveel zelfvertrouwen kan zeggen, nou, sommige dingen gooi ik in de ijskast en daar heeft het maar mee te doen. En dat vond ik opvallend. Want hij gedroeg zich eigenlijk niet meer als de buitenstaander, maar eigenlijk als een winnaar al. Ik vind nog steeds dat hij een aantal standpunten heeft waarom ik vind dat hij niet in de regering moet zitten. Maar dat vond ik echt wel opvallend. En ook een veeg tegen over wat er aankomende woensdag gaat gebeuren. Hij kan zomaar eens de grootste worden bij de komende verkiezingen. Gematigde Wilders, Julia. Ja, ik zou nu mijn geld vandaag, misschien is dat morgen wel anders, maar ik zou nu mijn geld zetten op dat hij de grootste gaat worden. Ja. Julia, vind jij het geloofwaardig, die aanpassing in de toon van Wilders? Nee, dat vindt hij zelf ook niet geloofwaardig. Dus dat vind ik grappig. Hij heeft ergens de afgelopen dagen gezegd, ja, ze noemen me nu Milders. En ze zeggen dat ik een mildere toon heb. Nou ja, zelf vind ik dat helemaal niet. Maar ja, laat ik mijn strategische voordeel er maar mee doen, zei hij. Ja, maar het feit dat hij zo open daarover is, dat is een enorme relaxheid. Ja, maar kijk, zijn spindokter is Dylan Jezielkus. Die heeft hem weer gewoon salon vee gemaakt. Absoluut. En hoor hem niet uit te sluiten. Ja, en dat geeft hem een behoorlijke boost. Ik denk zeker niet dat hij de grootste gaat worden. Want dat is hij ook toen hij dat leek te gaan worden, nooit geworden. Dus dat valt mee. Hij heeft natuurlijk een achterban. En dat was meteen ook zijn tragiek. Die gewoon niet gaan stemmen. Omdat ze hem wel geweldig vinden. En als je ze belt en vraagt wat ga je stemmen, dan zeggen ze Wilders. Maar ze hebben niet het gevoel dat het ook zin heeft om daadwerkelijk het stemhokje in te gaan. En dat heeft de SP ook een beetje. Die hebben gewoon een achterban die niet heel trouw opkomt. Maar ik denk dat het was eigenlijk totaal irrelevant aan het worden. Hij had nog steeds een behoorlijke solide grote achterban, hè, waar menige partij naar kan in het snakken. Debat, maar nul zetels bij de laatste Europese verkiezingen. Ja. En dus hij mensen gaven het een beetje op met hem. En dat is over. Ze zien het weer zitten. Hij maakte overigens een grapje over het gewicht van Frans Timmermans. Dat zijn Nederlanders, meneer Wilders, zoals u en ik. En als je ik eis van u dat u hen ook als gewoon Nederlanders behandelt. U kunt eisen tot u ons weegt, en dat zal even duren. Maar dat duurt een hele tijd. Het gaat niet. Nee, maar het gaat er niet. Als u dat... Heeft er iemand om gelachen eigenlijk gisteren? Nee, ik vind wat ik echt heel moeilijk vind, helemaal uit de mond van Wilders. Kijk, Wilders is... Die man loopt al jaren langer dan wij er onze voorstelling van kunnen maken onder beveiliging. En en steeds meer politici hebben beveiliging nodig. En dat is onder andere door dit gedrag. Dus ik vind eigenlijk van iemand die weet hoe heftig het is om zo bedreigd te worden en beveiligd te moeten worden, dat je zorgvuldig om moet gaan. Ik snap niet zozeer wat bedreigen te maken heeft met een grapje over het gewicht. Het grapje is misplaatst. Maar... Ja, maar hij maakt natuurlijk heel veel van... Hij gedraagt zich als een bully. Dus hij zegt ook, meerdere malen van... ik wil het niet persoonlijk maken, maar... U bent een heks. Ja. Een heks. Maar voor de rest maak ik het niet persoonlijk. Nee. Ja. Dat vond ik allemaal veel erger. Ja. Ja. Jawel, maar dit voorbeeld gebruik ik aan om te zeggen... hij is iemand die er weinig moeite mee heeft om haat aan te wakkeren. Ik vond hem echt iemand die op het schoolplein andere kinderen aan het opjutten is om iemand te gaan pesten. Ja, Carlo, heb jij daarna geluisterd? Want vandaag is, krijgt het natuurlijk heel veel navolging. Hè, dat er mensen wordt gevraagd, de lijsttrekkers van... Ja, jullie grepen gisteren ook niet in. Jullie hebben dat ook laten gebeuren. Je hebt helemaal geen... Dit grapje? Of, dat er geen correctie plaatsvond. Dit grapje, ik bedoel, dit is ook helemaal geen leuk grapje. Vind ik ook niet. Ik hou niet van dat soort grapjes. Maar het is toch ook weer niet zo'n groot ding. Is er wel of te doen geweest? Heb ik helemaal niks van gemerkt. Nou, dus, er is vandaag wel het nodige over te doen geweest. Ja, misschien is dat een beetje te zoetsappig, dat mensen dan een beetje te week zijn. Er zijn wel belangrijkere dingen. Hè? Het gaat om... Geen leuk grapje, maar moet kunnen, zeg je. Nou ja, ik bedoel, ik ben voor de vrijheid van meningsuiting. Timmermans reageerde toch eigenlijk ook best ontspannen op. Dus ik denk dat hij dat op die manier goed getackled heeft. Misschien was het applaus en de lach ook wel omdat hij er zo op reageerde. Dus ik denk dat dat niet het allergrootste punt tegen Wilders is. Er zijn er wel belangrijke punten tegen Wilders in te brengen, zou ik zeggen. Ik vind deze opmerking ook niet het dieptepunt. Ik bedoel gewoon, er is een consistente lijn van altijd zo hakken op mensen. En zo op de man en of op de vrouw spelen. En ik denk, je kan het echt wel beschaafder met elkaar oneens zijn dan dat. Het is niet nodig. In die zin ben ik het met je eens. Zeker in de... Vorige kabinetsperiode zou ik bijna zeggen, gericht op Kaag. Dat vond ik van de gekken. Ja. Afkeurenswaardig. Goed, dan hebben we het over Wilders gehad. De Timmermans hebben we ook al besproken. Die waren ook flink aan het kibbelen. En dan probeerde je Silkes af en toe het redelijke midden te spelen. Alsof ze een beetje boven de partij stond. Julia, wat voor blik is dat? Die je nu, Nou, het redelijke midden. Ik vond er echt heel fel. Nee hoor, ik vond er... ik heb er tot nu toe in de campagne nog niet zo fel gezien. En ook echt, ook best wel bully gedrag. Nee, ik vond haar niet het redelijke midden, zeker niet. Wat inhoudelijk deed ze dat op een gegeven moment weer. Dan zei ze, grenzen dicht kan niet en iedereen binnen kan niet. Dus inhoudelijk had ze een voorbereid puntje waar ze het redelijke midden... Maar verder stond ze daar ook behoorlijk. Ik heb er nog niet eerder zo... Nee, maar het is natuurlijk ook, dat is een SBS6-debat. Daar moet inderdaad op energie de boel gewonnen worden. En ze gooien zich er helemaal in. Ja. Ik vind dat persoonlijk niet zo aantrekkelijk. Maar ik denk dat een beetje geacteerd, denk ik dan als ik zit te kijken. Nou ja, misschien niet goed geacteerd. Want als je goed acteert, zeg ik even als acteur van de toneelschool Anders Schimmers ligt, dan heb je dat niet door. Maar, maar dus in die zin vond ik het vooral een robbertje energie... competitie. En daarin vond ik, als je daar niet van gediend bent, dan moest je kijken naar Omtzigt. Dus Omtzigt was natuurlijk veel meer het redelijk midden door zich meer, laten we zeggen, wat zachter op te stellen. Niet zozeer in zijn standpunt alleen, maar gewoon dat hij wat minder opgevolgd was. Maar die was. Werd ook bleker daardoor. Ja, maar het kan ook zijn dat... Zij was toch gewoon een beetje aanvallerig en verdedigend ook heel erg zo van dat hebben wij wel moeten doen. Fragmentje, dus, laten we even luisteren. Bij ons gaat u er 2,4% op vooruit. Dat maakt ook heel veel verschil bij bijvoorbeeld het aanvragen van een hypotheek. Dus nou ja, vervolgens gaat u spaargeld eraan, gaat u hypotheek eraan, de hypotheekrente gaat eraan. Meneer, dan gaat onder de streep, hier, want alles wordt meneer Timmermans, het voordeel van doorrekeningen is dat ik alles, goed heb gelezen. Alles en u wordt, pakt de middengroepen keihard. Alles wordt bij elkaar opgeteld en afgetrokken. Keihard. En de middengroepen... Ja, even een voorbeeldje maar van hoe het er dan gisteren aan toe ging. Ik niet te binden. Nou ja, het lijkt alsof ze alle verkiezingsprogramma's uit haar hoofd kent, hoor, vind ik af en toe. Ze heeft dat allemaal toch wel zo, allemaal uit haar hoofd geleerd, blijkbaar. Of geïnternaliseerd, ja. Zoals nee, Boris net zijn, dit zijn aanvallijntjes. Nee, dat hoeft helemaal niet, want het klopt namelijk helemaal niet. He, dus het is maar net wat je middeninkomens noemt. En dat weten we allemaal uit de inkomensafhankelijke zorgpremie. Dan ben ik bang dat ik hem een beetje verhaspel. Maar jullie kunnen nog wel herinneren, 2 dagen in Rutte 2 viel het kabinet al bijna, omdat er in het regeerakkoord was afgesproken de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie. Precies, dat was hem. En toen, want iedereen dacht van zichzelf dat ze middeninkomen waren. Dus mensen die net boven het minimum zaten en mensen die 4 keer modaal verdienden, vonden allemaal van zichzelf dat ze middeninkomen hadden. En dus ja, als je die definitie van middeninkomens erop nahoudt, dan worden er inderdaad een aantal mensen met een middeninkomen gepakt. Er zijn ook heel veel mensen met een middeninkomen. Ja, maar een middeninkomen is natuurlijk het modaal inkomen. Maar ik vind dat je het wel mooi zegt. Jij zegt, Boris, het gaat uiteindelijk gisteren in elk geval in het debat om de energie. En de mensen die daar het beste energie konden leveren, die worden vandaag ook door iedereen eigenlijk gezien als de winnaars van het debat, toch? Ja, nee, dat is het, denk ik. Bij dat debat geldt dat. En ook voor het publiek die daarnaar kijkt en die er ook gevoelig voor is. En dat moet je niet onderschatten. Het is niet dat ik dat daarmee disqualificeer. Het is ook heel belangrijk om dat te doen, om te laten zien dat je vuur hebt en dat je bereid bent ergens voor te vechten. En wie dat dan het meest geloofwaardig doet, gekoppeld aan een paar inhoudelijke standpunten, die wint dat debat. En op andere momenten zijn er weer andere vormen van aantrekkingskracht belangrijk. Dus in die zin, toen ik ernaar zat te kijken, dacht ik van ja, dit is gewoon een debat op een ander doel gericht. En, en daar heb je dan ook een winnaar. Maar dat is toch knap, hè, dat je dat wel kunt organiseren als zender voor het eerst. Ja, maar zo Wilfried Gené. Blijkbaar in de roos gezien. Ik ben wel eens geïnterviewd door Wilfried Gené. Die zit er de hele tijd doorheen. Die zit je echt ook een beetje op te fokken. Dat je ook een soort energie zit te sarren. En dat als je daar mee om kan gaan, dan is dat ook hartstikke leuk. Hè? Want daardoor word je ook zelf scherper. En kom je ook niet weg met een beetje een half antwoord. Dus het is ook een vorm van journalistiek. Sven Kogelman doet dat eigenlijk ook, hè? Ook op Radio 1. Je gaat gewoon sarren om ervoor te zorgen dat ik het scherp krijg. En ik denk dat dat ook een vorm van journalistiek is die in zo'n campagne ook er best mag zijn. Ja. 1:08. NPO Radio 1. Suzanne de Vries is hier met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden heeft telefonisch gesproken met de emir van Qatar. De twee bespraken de dringende noodzaak om alle door Hamas vastgehouden gijzelaars per direct vrij te laten. Het Russische ministerie van Justitie heeft een rechtszaak aangespannen bij het Hoge Rechtshof in eigen land om af te dwingen dat LHBTIQ'ers als extremistische groep kunnen worden behandeld. De regering hoopt daarmee activiteiten te kunnen verbieden. Een woordvoerder van Extinction Rebellion zegt dat er binnen de beweging discussie is over de koers, want een deel van de achterban vindt dat de groep zich moet beperken tot het klimaat. Sinds kort demonstreert de actiegroep ook tegen Zwarte Piet. Ook spreken ze zich uit over de oorlog tussen Israël en Hamas. Een 44-jarige man is veroordeeld tot 22 jaar cel voor de moord op de Tilburgse rapper Bucci. Een medeverdachte kreeg een celstraf van bijna 20 jaar opgelegd. De rapper werd in december doodgeschoten in Willemstad en Curaçao. Langs de lijn en omsteken. We zijn bezig met het nieuwsforum met oud-D66-Kamerlid Boris van der Ham, politiek journalist Carla Joosten van EW Magazine en met politiek commentator Julia Wouters. Ja, jij zei net, Carla, over Omtzigt. Het maakte hem wel bleek. Ja, ik vond hem minder goed in zijn vel zitten gisteren. Hij had toch wat moeite om gewoon goede punten te scoren. Ik vond hem in het interview bij Nieuwsuur, vorige week zaterdag was het, denk ik, vond ik hem echt heel goed. Hij wist echt precies zijn eigen stijl en inhoud te poneren. Ja, totaal andere vormen. En ik dacht echt van, nou, is dit de verkiezingen te winnen? Maar daar kijken natuurlijk een stuk minder mensen naar. En bovendien was de campagne nog, bij wijze van spreken, niet op stoom gekomen. Maar gisteren vond ik hem, hij probeerde een beetje presidentieel over te komen, denk ik. Maar Of die dan helemaal zichzelf is, dat vraag ik me af. En dat is toch altijd helemaal te merken. Hè? Als mensen gewoon niet zichzelf zijn, dan ben je eigenlijk al weg. Maar deze debatvorm past natuurlijk helemaal niet bij hem. En ik denk dat hij, als hij had geweten dat het zo zou gaan, en het was twee weken geleden, dan had hij geweigerd. Het is gewoon, ja, het spant er nu om, dus je wil geen debat meer missen. Dus hij wilde er wel zijn, maar dit is niet het format waar hij in... Ja, ofwel, je kan ook zeggen, daardoor steekt hij af tegen het getetter van de rest. Ja. In ieder geval bij dat debat. En bevestigt hij eigenlijk dat hij rustig is en heel inhoudelijk is en dat hij daar niet thuis hoort. En als mensen zich ook niet thuis voelen bij dat debat, denken ze, nou, dan misschien moet ik dan wel op hem stemmen. Dus je ziet dat de ene vorm bevestigt eigenlijk je imago en de andere niet. En ik denk, dat sommige lijsttrekkers, Bontebal noem je dat ook. Nou, Rob Jetten in een dito. Die hebben een andere stijl. Dat zijn ander soort mannen. Maar je hebt ook Esther Ouwehand, die ook een heel andere stijl heeft. Die gaan allemaal niet voor de macht wellicht, omdat ze niet zo hoog in de peilingen staan. Maar die zie je ook, laten we zeggen, heel verschillen in de vorm waar ze floreren. En dan vond ik bijvoorbeeld bij Rob Jetten, die ook bij Nieuwsuur zat, die allemaal hele rare vragen kreeg. Krijgen allemaal hele rare vragen. Rare discussies. Over het lobbyen en dat soort dingen. Oh, ja, maar die echt niet zo relevant waren. En toen werd hij eigenlijk pist op de manier waarop hij werd ondervraagd. Toen dacht ik, nou, eigenlijk is het heel mooi dat hem dit overkomt. Je ziet opeens een vuur waar hij het opeens voor jonge werknemers opnam. Ja, want het ging over oud-werknemers van de partij. Daar werd hij over bevraagd. En toen zei hij, die mensen zijn hier niet, dus daar wil ik het niet over hebben. Dan vond ik dat eigenlijk zo... mooi hoe hij dat deed. Dus ook al was hij heel boos erover, en dat weet ik dan toevallig ook wel hoe dat allemaal ging. Maar dat laat ook wel zien van hey, dat zit er dus ook op bij Rob Jetten. Dat weet ik wel, maar dat zien dan kiezers ook. Ja. Je slaagt er ook wel in toch steeds om weer even de naam van Jetten te laten... Iedereen, Julia zit hier zelfs in het rood. Ik zit hier in de groene trui. Jij zit altijd paars in het rood. Ik heb niet mijn geheime wapen. Ja, rood zet ik ook De kijkers of luisteraars thuis. Van roos. Ik vind rood ook. Rood. Dat is dat gevoel van die laatste dagen campagne dat je iets wil doen. Nee hoor, ik heb heel soms heb ik geen rode jas en dan komt een buurvrouw aan me vragen wat er mis met me is. Ik draag al heel lang heel graag rood, al ver voordat ik staat je goed stemmen. Hoor. Ja. Pieter Omtzigt die noemt het politiek kwartetten en draait er het liefst een beetje omheen. Maar de vraag wie er met wie gaat na de komende verkiezingen, wie er dan een coalitie kan vormen, die vraag die ligt voluit op tafel. Ook de kwestie, daar gaat het bijzonder veel over wie dan onze nieuwe premier wordt. Meest gehoord, Carla, is de rechtse coalitie. Geloof jij in dat verbond? Ik ga eigenlijk steeds meer twijfelen. Omdat ik toch eigenlijk niet denk dat de PVV mee mag doen. Om het zomaar ernstig te zeggen. We kennen allemaal nog het trauma van het CDA in 2010. Toen is het CDA ondanks heel veel weerzin in de achterban gaan, nou, niet echt regeren, maar samenwerken met de PVV. Ik heb toch wel het vermoeden dat dat bij de VVD ook zo leeft, die weerzin. Maar goed, misschien heeft Jesse Hulges andere signalen. Mm-hmm. Want zij is er natuurlijk over begonnen. Tenminste, eerst Ruben Brekelmans in EW Magazine, moet ik erbij zeggen. De deur is open. Ja, ja. Ja, oké. Okay. Maar jij hebt je twijfels erbij, ja. Boris. Denk je dat het nu anders is dan toen? Wat ik daarnet zei, als ik vandaag zou mijn geld ergens op zou moeten zetten, zou ik denken dat Wilders misschien best wel eens de grootste kan worden. Omdat het een bekend gezicht is voor heel veel kiezers. Er is op dit moment niet zoveel gedoe bij de PVV. Hij heeft heel veel zelfvertrouwen. Wat je bij andere partijleiders soms niet ziet. Maar met wie gaat hij dan? Hoe gaat dat eruit zien? Ik sluit niet uit dat Yildiz wel degelijk denkt. Ik ga gewoon het wel doen met hem. Want je ziet ook dat de peilingen van kiezers, onder kiezers, dat daar best een draagvlak voor is. Zelfs ook bij Omtzigt. Dat zegt Wilders zelf ook tegen Omtzigt. Van kijk, luister naar je eigen kiezers. Dus dat daar een mate van draagkracht voor is. Draagvlak voor is, dat moet niet. Dat wordt wel opgemerkt, ook door die rechtse partijen. Maar als ik toch de VVD was, dan zou ik denken met twee partijen die zo jong zijn, dat is het en de PVV, dan halen we de volgende kerst niet. Ja, nou, de kerst in 2024 dan niet. Of zeg ik nou iets geks? Het kan ook zo zijn dat NSC... kijk, dat is wel een nieuwe partij, maar er zitten wel heel veel mensen in die ik nog ken toen ik in de Kamer zat. Dat klopt, maar bij de eerste twee weken stapten er al twee mensen op. Omdat andere reden dan inhoudelijke reden. Maar het is ook de vraag, wat is rechts? Ik zag vandaag ook ergens staan. NSC is al rechts. Ontzettend rechts. Voor linkse mensen is het hartstikke rechts. Ik geloof dat het grote publiek op weg naar het politieke midden is. Dat zie je toch wel een beetje bij deze peilingen ook. En dat, die atmosfeer hangt ook wel in het land. Klaar met de flanken, denk ik. Ik moet weer rondjes gaan schaatsen. Julia wil de schoen weer door de studio gooien. Ja, nee, kijk, heel conservatief, hartstikke rechts. Zelfs door het woord bestaanszekerheid de hele tijd te gebruiken. NSC bedoel je? Ja. Wat ze daarmee bedoelen en wat ze daaraan gaan doen, ik zie het niet. Dus kijk, voor de linkse stemmer, wat er gisteren vooral gebeurde, is dat je zag daar een kabinet gevormd worden, wat een nachtmerrie is van mensen van mijn politieke kleur. Van linkse mensen. Maar ik moet het wel even interromperen als het mag. Want bestaanszekerheid, dat is een woord dat ook naar voren kwam door de commissie Sociaal Minimum, die op initiatief van de Tweede Kamer, maar vooral ook door Omtzigt, is ingesteld. Ja, maar je zegt het precies. Het is een woord dat. En wat bedoel je er dan mee? Nou ja, als je kijkt naar wat... Allerlei aspecten aan vast. Niet alleen de uitkering, de hoogte of het sociaal minimum. Maar dat is wel belangrijk trouwens. Ik kom voort uit de traditie van de PvdA. Wij weten heel goed wat bestaanszekerheid is. Daar hadden we geen commissie voor nodig. Ik word nou echt bloedje fanatiek, sorry. En als je dan kijkt, terwijl hij heeft heel erg dat woord geclaimd, Omtzigt, daar krijgt de hulde voor, wat hij dan van plan is voor mensen die aan de onderkant zitten, die geen bestaanszekerheid hebben. Dat is jou onduidelijk. Ja, het minimumloon. Nou, misschien wel een beetje omhoog, maar weet het nog niet. Daar gaat een commissie voor. Nou ja, loonprijsspiraal krijg je dan als gebeurt wat de PvdA wil. 16 euro, terwijl het nu al naar 13 euro gaat. Het gaat ook om waarde. Hè? Vind je het normaal dat er heel veel mensen in Nederland zijn die gewoon hard werken, hardwerkende Nederlanders, die niet een menswaardig bestaan kunnen. Nee, dat is niet normaal. En daar moet iets aan gebeuren. Maar de vraag is natuurlijk wat. Dus kom met een ander alternatief. Het enige wat hij zegt, hij gaat dus die woonmarkt, die gaat hij uit het slop trekken, daar gaat hij iets van doen. Plan een woontop. Maar welke coalitie komt er, denk je, Julia? Want gaat dat met de PVV? Omtzigt, die, laten we daar even naar luisteren, die is niet enthousiast over samenwerking met de PVV? Omdat ik liever geen mensen uitsluit. Ik zeg dus niet, ik sluit Wilders uit. Ik sluit de ideeën waarmee hij gekozen wordt. Dat zijn het totale dat is het obstakel voor die kabinetsdeelname. Ja, een beetje voorzichtig. Hij wil niet de kiezer uitsluiten die op het PVV stemt. Ja, maar hij was harder over niet het uitsluiten. Maar hij zei dat het heel erg moeilijk werd met Frans Timmermans. Heel moeilijk. Met Wilders werd het niet moeilijk. Maar zijn verkiezingsprogramma vond hij dus mee. Met de grondwet, zei hij. Ja, en dus als hij daar iets over verklaart of zo, dan kan het allemaal best. En dit angstbeeld is voor linkse mensen, denk ik, een reden om zich toch te verzamelen achter... Maar coalitie, wat gaat er gebeuren? Ja, het wordt één grote chaos. Dus ik denk wel dat het inderdaad heel goed mogelijk is dat we over een jaar weer verkiezingen hebben. Dat kan heel goed. Maar er is gewoon een hele grote kans dat er een rechtse meerderheid is. Sterker nog, die is er al. Ja. En dat ook bij elkaar gaat zitten. Want opgeteld doen de linkse partijen, wat je dan allemaal onder links verstaat, laten we zeggen Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66, SP, Volt en Bijeen. Dat zijn echt, laten we zeggen, progressieve partijen. Die stonden een paar weken geleden op 43, toen op 46 zetels en nu weer op 44 zetels. Echt gewoon 1/5 maar van Nederland stemt progressief links. En wat je nu nodig hebt, volgens mij, als je vindt dat die partijen, of in ieder geval progressieve ideeën, wat groter moeten worden, heb je partijen nodig en partijleiders nodig die niet alleen maar zetels afsnoepen van andere progressieve partijen, want dat gebeurt dus nu vooral, maar van het midden en zelfs van centrumrechts. Vroeger was de Partij van de Arbeid in staat om mensen van het CDA naar de PvdA te krijgen. Soms zelfs van de PvdA naar de Partij van de Arbeid te krijgen. Van de VVD naar de Partij van de Arbeid te krijgen. D66 is het de vorige verkiezing ook gelukt. Het zijn CDA-mensen geweest die nu op Sigrid Kaag destijds hebben gestemd. Er zijn maar een paar partijen die dat kunnen. Het CDA kon het ook omgekeerd. En NSC van Pieter Omtzigt kan dat ook. Dus je zal zien dat een aantal partijen gaan proberen om, en dat zouden de progressieve linkse partijen ook moeten doen, om mensen van rechts naar links te krijgen. En niet alleen maar die polarisatie verder te verdiepen. En daarin vind ik dat een aantal partijen dat echt wel proberen. Maar aan de progressieve kant lukt het minste. Nee, dat is ook precies de catch-22 waar je ziet dat Frans Timmermans in bezit. Hij probeert heel erg de middenrechtse stem ook naar zich toe te trekken. Hij is zelfs bereid om daar wat hele links mensen binnen de GroenLinks achterban voor achter zich te laten. Maar het lukt niet. Hm. En wij linkse mensen missen wel het vuur voor de linkse agenda. Weet je, linkse mensen willen altijd. Als je. Omtzigt zegt altijd inhoud, inhoud, inhoud. Dat is zijn meest gebruikte woord. PvdA's en GroenLinksers hebben het altijd over vechten. Die willen dat er gevochten wordt voor hun idealen. Ja, gevochten voor hun standpunt. Maar wat heb je daar allemaal aan die woorden? Kijk, het gaat om de inhoud, inderdaad. Klimaat. Nou, wat is er nou gebeurd? Het vorige kabinet heeft eigenlijk gigantische maatregelen genomen. Wat zegt Timmermans? Meneer Jetten? U heeft er niks van gebakken. Ja, wat aantoonbaar onjuist is. Ja, dat hebben andere politici nog weer zoals moeten. Zoals Bontebal heeft gezegd, meneer Timmermans heeft dat goed gedaan. Ja. Dus, en dan denk ik van, je slaagt er zelf niet in. Timmermans notabene, hij had een mooie naam in Brussel, klimaatpaus. Beetje rare naam trouwens, maar goed. Hij slaagt er niet eens in om dit in de campagne te brengen. Wat moet er dan anders dan wat het vorige kabinet allemaal... Ik weet het niet, ik weet niet hoe jij er tegenaan krijgt, Julia. Maar ik denk nu, op dit moment, dat als Timmermans alleen als PvdA-voorman campagne had mogen voeren, dat hij verder was gekomen in de peilingen dan hij nu staat. Omdat hij ook last heeft van de associatie die midden- en centrumrechts heeft om over te stappen naar iemand die ze op zichzelf wel vertrouwen. Want Timmermans is natuurlijk op zichzelf iemand die, nou ja, het natuurlijk wel zou kunnen, dat premierschap. Maar het staat in de weg dat hij nu geassocieerd wordt met GroenLinks. Julia? Waar een deel van centrum en centrumrechts echt niet voor wil gaan. Misschien wel voor de PvdA, niet voor GroenLinks. Strategische fout geweest om samen te gaan? Nee, dat denk ik niet. Nee, want dat geloof dat de PvdA het in zijn eentje kon. Dat denk ik niet. Ik denk echt dat je als partijen meer moet samenwerken. En daar win je wat mee en daar verlies je wat mee. Maar ze winnen nu niet veel. Nee, niet veel. Nou, maar ten eerste wel meer, is het nog geen 22 november. Ondanks dat ze niet de grootste zijn. Nee, maar kijk, het was vorige keer 9 en 8. Hè? En dat is echt een stuk minder dan 24. Het verschil tussen 17 en 24 lijkt heel klein. Maar de grootste partij op dit moment in de peilingen scoort nog ook steeds niet meer dan 30. Mm. Dus die paar zetels extra zijn in dit huidige politieke landschap toch ongeveer een kwart meer. Mm. Dus dat is zeer relevant. En zeker voor een fractie om te functioneren. Maar we hadden de ambitie om de grootste te worden. Ja. Maar het was al heel wat dat ze überhaupt die samenwerking geruisloos, snel hebben klaargekregen. Ja. Maar de vraag is nu eigenlijk achteraf, hebben ze wel de goede lijsttrekker gekozen? Wie anders? Nou, Klaver? Ja, denk toch. Ja. Ik kwam echt gisteren toe. Ook omdat hij zo'n debat als gisteren. Ik kom als journalist ook wel eens mensen tegen. Ja. En zo kwam ik een PvdA-stemmer tegen die zei tegen mij dat hij het affiche niet voor zijn raam ging hangen. Ja, NS1, hè? Dus dat de ander zal zeggen, Timmermans is fantastisch. Zeg nee, maar even, hè, als niet eens PvdA-stemmer bij. Ik kan me heel goed voorstellen dat Frans Timmermans een hele goede lijsttrekker is. En dat is hij voor een aantal dingen. Wat ik wel begrijp in wat Carla zegt. De doorslag wordt nog niet gegeven. Laat ik voor deze NS1 spreken. Ik heb kritiek op de manier waarop Timmermans nu campagne voert. Ik vind dat het niet genoeg uit de verf komt. Maar als ik toch moet nadenken over wie vertrouw ik het land het meeste toe en wiens, dan is hij dat met kop en schouders. He, dus wat ik jammer vind dat in het politieke debat. Kijk, mijn angst zit er dat misschien volgend jaar Trump wel weer gekozen wordt. Ja. Mijn angst is dat we weer een nieuwe pandemie krijgen. Maar toen ik in de jaren 90 in Rotterdam ging werken bij de regionale omroep, was de Partij van de Arbeid daar verreweg de grootste partij. Hè, voor de opkomst van Leefbaar Rotterdam. En ik zie zeg maar niet een link tussen Frans Timmermans en die mensen die daar nog steeds in achterstandswijken wonen, leven en werken. Oftewel, nee, ik vind die spagaat gewoon veel te groot. Mijn geen aansprekende. Mijn punt is, als je gewoon kijkt, oké, bij wie denk je dat het in goede handen is, dan denk ik dat mensen zoals ik, die vinden dat er van alles en nog wat dat hij laat liggen of dat hij beter kon doen. Dan denk ik, ik krijg toch het meest rustgeven bij Omtzigt weten we helemaal niet wie de premier gaat worden. En hij zegt dat het niet belangrijk is. Ja, I beg to differ. Het is wel belangrijk, want het is op dat soort momenten superbelangrijk. Maar spreekt hij de mensen aan die in die achterstandswijken wonen? Nou, dat doet de PvdA al heel lang niet meer. Nee, precies. Die mensen zijn boos en afgehaakt. Maar er zijn wel heel veel mensen die geloven in solidariteit en die wel bereid zijn om belasting te betalen, omdat ze hopen dat daar goede dingen voor gaan worden. En ik denk dat het belangrijk is dat je in ieder geval die mensen aanspreekt. Genoeg over Timmermans. Laten we eens praten over Dilan Jesielkus. Het zou zomaar kunnen dat we een eerste vrouwelijke premier krijgen. Ze zegt zelf, Boris, dat ze dat helemaal niet belangrijk vindt. Dat ze daar niet mee bezig is. Dat zegt ze nou ook weer niet. Het wordt wel eens tijd, zegt ze. Geloof jij dat, Boris? Ik geloof wel dat zij daar wat minder mee bezig is. En dat ze ook vooral weet dat haar achterban dat niet het allerbelangrijkste vindt. Terwijl het op zichzelf natuurlijk best belangrijk is. Ja. Op zichzelf is er een logica dat een toch wat conservatievere politicus... Uiteindelijk de eerste vrouwelijke premier gaat worden. Dat zie je ook in het Verenigd Koninkrijk. Je ziet dat de eerste... Italië. De eerste in Italië is ook een conservatieve vrouw. Dus er zit een logica in dat de weerzin die misschien, of de onbekendheid die mensen voelen bij van, is dat nou een functie voor een vrouw, dat gekoppeld moet worden aan iets conservatiefs. Dus daar zit een logica in dat zij dat zou worden. Als dat gebeurt, is dat natuurlijk, ongeacht of je op die partij gaat stemmen, is dat natuurlijk wel een historisch feit. En natuurlijk heel goed en eindelijk tijd dat gebeurt. Dus dus in die zin, als zij het zou worden, zou dat natuurlijk zeker een doorbraak zijn. En zeker ook met haar cv, haar achtergrond, ook als vluchteling. Iemand uit een ander land, geboren hier. Nou, dat is allemaal op zichzelf uniek. Dus dat zou ik in die zin toejuichen. Of zij de gedroomde premier inhoudelijk is, ja, dat is natuurlijk een andere discussie. Maar het is natuurlijk wel feitelijk zo dat er nu wel een kans is, net zoals eigenlijk bij de vorige verkiezing met Sigrid Kaag, dat er een kans is dat er een vrouwelijke premier komt. Carla, hoe vind jij haar campagne tot nu toe? Nou, ik vind eigenlijk wel heel goed dat die campagne niet op dat vrouw zijn is gericht. Dat ik niet verwacht van mezelf, want ik heb het eigenlijk altijd heel belangrijk gevonden. Maar ik vind het wel verfrissend. Het is een trend in Europa ook, meer vrouwelijke premiers. En ook in Oost-Europa, Baltische Staten. En eigenlijk van de gekken dat wij als progressief land, maar zo zie je maar, je hoeft er niet progressief voor te zijn om een vrouwelijke kandidaat naar voren te schuiven, dat wij dat nog niet hadden. En dat gebeurt nu wel. Hoe vind je haar campagne? Bijna vlekkeloos, moet ik zeggen. Natuurlijk, je denkt wel eens van, ik heb het nou al zo vaak gehoord dat ze zegt van, ik kijk vooruit en ik sta aan jouw kant. Ja, sorry hoor, maar ik denk dat de mensen daar op een gegeven moment wel genoeg van hebben. Misschien dat er nog een paar nieuwe slogans komen van de andere kant. Ik kijk natuurlijk alles, dus dan... Want Julia, ik hoor jou in de Spin Doctors, de podcast waar jij in zit, altijd zeggen dat jij vol bewondering naar haar kijkt, omdat ze dat met die one-liners altijd zo goed aanpakt. Ja, en vol ergernis ook. Dus dat dat is wel de rode draad vanavond. Ergernis bij jou. Ik vind die campagne, zij doet dat formidabel. Zij heeft op elke vraag een antwoord en is in staat daarmee verder vragen te stoppen. Dat vind ik heel knap. Daar heb ik respect voor. Ze is een vakvrouw. Tegelijkertijd vind ik het schandalig dat je wegkomt met waar zij mee wegkomt. En dus gisteren in het debat is er ook een moment. Daar zegt ze, nou, ik had nog ineens stemrecht toen jullie al in de Kamer zaten of zo. Maar als jij de leider bent van jouw politieke partij, dan draag jij verantwoordelijkheid voor de erfenis, het heden en de toekomst van die partij. Dat komt bij de job description. En daar ben je dus op bevraagbaar. Je kan niet wegkomen met, daar was ik niet bij. Ze heeft bijvoorbeeld, als je zegt, op wat voor manier ben je anders dan Mark Rutte? Dan zegt ze alleen maar, ik ben een heel ander persoon. En omdat ze inderdaad visueel een totaal ander persoon is, komt ze daarmee weg. Ja, maar jij bent zelf adviseur geweest. Jij zou haar dit toch ook adviseren, neem ik aan, als je... Ja, en dus mijn ergernis zit er heel erg bij. Kijk, zij is... Dat je eigen trucs herkent. Zij is een mooie vrouw en ik zie dat journalisten van haar gecharmeerd zijn. Ik zag haar bij diezelfde Sven Kokkelman, die zo zuigend kan interviewen, en Thijs van der Brink aan tafel zitten. Het waren een soort van giechelende schooljongetjes, zaten ze. Ik zie gewoon heel veel dat er... Ze komt ermee weg en het is natuurlijk... Het is helemaal haar goed recht om ontwijkende antwoorden te bedenken. En dan is het de taak van de journalist zeggen, sorry hoor. Of het moment gisteren dat ze dat tegen Frans Timmermans in het debat zei, om voor hem te zeggen, nou, u en uw partij zijn al 13 jaar de macht, ik mag u daarop aanspreken, want u bent daar nu het aanspreekpunt van. En als u dat niet aan kan, dat ik u daarop aanspreek, dan moet u iets anders gaan doen. Maar zijn Timmermans, Wilders en Omtzigt dan ook onder de indruk dat ze dat dus niet zeggen? Ik denk dat ze er ook heel lang onderschat hebben juist. Dus ze hebben hun defensie niet. Nou, laat ik gewoon voor dan wat mij het meeste raakt als Frans Timmermans hem laat gaan. Hij heeft zijn defensie niet op orde. Maar ik vind de armoede dat je zeg maar met mijn vakgebied politieke communicatie zo helemaal geen verantwoordelijkheid hoeft af te leggen. Nou ja, zij is natuurlijk niet de enige. De VVD was niet de enige partij van de afgelopen 13 jaar. Nee, zeker maar niet. Dus voor die 5 jaar dat de PvdA erbij was, worden we tot op de dag vandaag alles nagedragen. Ja, dat begrijp ik ook zijn niet. Zijn ook wel een paar dingen gebeurd die, laten we zeggen, daarna nog weer moesten worden opgeruimd. Zeg ik ook maar even bij. Maar ik vind bij haar spelen dat er een soort lichtheid in zit die heel aantrekkelijk is. Want ja, het glijdt allemaal als een theevalpan. Wat dat betreft heeft ze dat wel. Kennen we dat van? Heeft ze dat gemeen met Mark Rutte, glijdt langs erheen. Maar de lichtheid. Het is bijna de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Bij haar. Dat je denkt, ik omdat ze niet zo makkelijk te pakken is. Komt ze dus inderdaad met heel veel dingen weg. En zegt ze ook een aantal dingen die wel behoorlijk bazaal gaan over geloofwaardigheid. Bijvoorbeeld over het willen regeren weer met de PVV. Daar doet ze zo licht over. Alsof het een klein dingetje is. Of het een standpuntje is wat je laat varen. En daarmee spelen. En tegelijkertijd mij ook niet de indruk geeft dat ze daar nou heel erg diep over heeft nagedacht. Maar dat allemaal strategie is. Dat vind ik in eerste instantie ambachtelijk slim. Ja. Want ik denk van, nou, dat heb je fantastisch gedaan. En daarna denk ik, dan heb ik liever die onhandige Omtzigt of die beetje boertige Bontebal. Ja. Of inderdaad Rob Jetten. Maar ik vind de handigheid, die gaat mij op een gegeven moment ook tegenstaan. Nou, het is precies waar we na 13 jaar van Rutte, waar ons land aan kapot is gegaan. Politieke handigheid. Ja, één na grootste in de peilingen nu, VVD. We hebben nog anderhalf minuut. Wat heeft deze campagne tot woensdag? Wat heeft hij nog nodig, Carla? Nou, nog meer inhoud. En inderdaad, Jezelgus die moet toch ook eens een keer wat harder worden aangepakt. Denk ik ook wel, maar niet vanwege die reden van Julia. Het jeugdjournaal debat dit weekend. Ja, nee, ze zit bij Nieuwsuur vanavond volgens mij. Eerst Nieuwsuur. Ja, dat is al geweest. Dinsdagochtend bij Goedemorgen in Nederland. Ja. Oké, dus Boris, wat heb jij nog nodig de komende dagen? Wat wil je nog zien? Nou, ik mis natuurlijk ook een paar onderwerpen. Het gaat niet over cultuur. Ik bedoel, ik ben voorzitter van de gehandicaptenzorg. Het gaat niet over mensen die echt kwetsbaar zijn en ook niet zo heel makkelijk voor zichzelf kunnen opkomen. Ja. Dat vind ik ook echt een probleem. Het gaat niet over het onderhoud van Nederland. In de zin van eigenlijk de dingen die niet heel erg sexy zijn, maar waardoor Nederland wel achter begint te raken. Dat, dus die, laten we zeggen, wat taaiige onderwerpen, die vallen in het oppervlakkige debat helemaal weg. En niemand zegt stikstof. Dat blijft toch een beetje een raar ding, hè? Dat je daar een half jaar geleden ging de verkiezingen. De naam van Caroline van der Plas is ook nog niet gevallen tot nu. Nee. Julia, wat wil jij nog zien? Wat ik persoonlijk wil zien is een enorme mobilisatie van mensen die mensen gaan oproepen om links de grootste te maken, om rechts kabinet te weerhouden. Yes. Beetje waar Boris mee begon. Ik denk dat hij een ander belang heeft dan ik. Goed. Ik hoop dat Rob Jetten heel veel VVD'ers en CDA'ers en NSC'ers nog naar een progressief kamp kan allemaal krijgen. Allemaal de eigen partij die wordt nog even genoemd. Ja, Boris van der Ham. Ik hoef dat niet te doen, hè? Julia Wouters, nee hoor. Dank je, Carla Joosten. En dank jullie alle drie voor jullie komst naar de studio. Wij gaan nog een uurtje door. Tot zometeen. NPO Radio 1. Een aardige goal, ja! EK kwalificatievoetbal. Deze mag er toch in? Rechtstreeks vanuit de Johan Cruijff Arena. De Aro van Dijk stoort! Nederland-Ierland. Hartman speelt geweldig voor Hartman. Ja! Bij winst plaatst Oranje zich voor het EK van volgend jaar. Kijk eens naar de euforie rondlaat. Vanaf de bank van Nederland zelf. Morgenavond vanaf 8 uur bij NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie.

Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movir geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Sluit nu je AOV af met instapvoordeel. Kijk op movier.nl voor de voorwaarden. Pan Amsterdam. De kunstbeurs met 125 galerieën met kunst, antiek en design. 19 tot en met 26 november, Rai Amsterdam. Info en tickets, pan.nl. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zoveel banken aan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. De mysterieuze dood van de 17-jarige Cassandra liet schrijver Ninja Weijers niet los. Hoe vertel je het verhaal als niemand weet wat er is gebeurd? Cassandra, het nieuwe boek van Ninja Weijers. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Gert van 't Hof en Joram Kaat. Goedenavond, nog een uurtje langs de lijn en omstreken. Met aandacht voor Oranje. Dat bereidt zich voor op het duel morgen met Ierland. Op het spel staat plaatsing voor het EK. Zometeen het laatste nieuws daarover. En we praten ook over de ATP Finals. Dat is het toetje van het mannentennisseizoen. Wie bereikte daar vandaag de halve finales? En ook het opmerkelijke verhaal van een groot Nederlands wielertalent die traumahelikopterpiloot werd. Maar we beginnen met het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Everton heeft 10 punten in mindering gekregen vanwege het overtreden van de financiële regels van de Premier League. Daardoor zakt Everton naar de 19e plaats in het klassement. De club heeft al meteen aangekondigd dat het in beroep gaat tegen de straf. Jude Bellingham is de winnaar van de Golden Boy Award. De prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa. De Engelse middenvelder van Real Madrid won de verkiezing met overmacht. Hij kreeg 485 van de 500 stemmen. Is dat met overmacht? Ja, dat is met overmacht. Kjeld Nuis heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Peking de 1500 meter gewonnen. Hij was ruim een halve seconde sneller dan Patrick Roest, die het zilver pakte. Skeletonster Kimberly Bos heeft bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen niet kunnen imponeren. In China kwam Bos niet verder dan de 8e plaats op de baan waar ze in 2022 nog Olympisch brons pakte. Tennisser Wesley Kolhof is uitgeschakeld in het dubbelspel van de ATP Finals. Hij verloor samen met zijn partner Niels Kupski van een Australisch en Indiaas duo, waardoor de halve finales onbereikbaar zijn geworden. En het EK Waterpolo voor vrouwen komt naar Nederland. Het toernooi wordt begin januari gehouden in het Pieter van de Hogeband zwemstadion in Eindhoven. De mannen spelen hun EK in Kroatië. Beide toernooien zouden in Israël plaatsvinden, maar u begrijpt het, vanwege de oorlog in Gaza kan het daar niet doorgaan. Het Nederlands elftal speelt morgenavond in de Johan Cruijff Arena tegen Ierland. Bij een overwinning is Oranje zeker van plaatsing voor het WK of het EK. Excuus, Arman Afsaroglu, goedenavond. En goedenavond. Die kwalificatie voor het EK, dat gaat wel goed komen morgen, hè? Ja, het komt zeker goed. Ik denk ook wel dat het morgen goed komt. Komt het morgen niet goed, dan heb je nog een escape route in Portugal tegen Gibraltar. En ja, die wedstrijd die ga je met 99,99% zekerheid winnen. Dus ja, het komt allemaal goed. Ja, niemand houdt er dus rekening mee dat het... We kunnen gewoon gaan slapen straks. ...nog mis kan gaan. Maar van achteroverleunen is volgens Denzel Dumfries geen sprake. Nou, die relaxheid merk ik niet binnen de ploeg. Omdat wij weten wat het is om een eindtoernooi te mogen spelen. Dus de focus is echt op morgen. En voor onderschatting is er zeker geen sprake. Natuurlijk ben je bewust van de stand. Maar wij moeten gewoon morgen winnen en ja, daar gaan we voor. Ja, dat winnen dat moet dan gebeuren zonder Frenkie de Jong. Die is nog steeds geblesseerd. En de zorgen verder zitten vooral achterin. Want Koeman mist nogal wat verdedigers, hè Arman? Ja, het is wel een flinke waslijst als je het allemaal op een rijtje gaat zetten. Gisteren haakte nog af Frimpong en Geertruida. En die voegen zich bij een rijtje. En ik noem ze maar even allemaal op. Nathan Aké, Matthijs de Ligt, Jurien Timber, Sven Botman, Mickey van de Ven. Dat zijn echt allemaal Europese topverdedigers. Die spelen bij Manchester City, Bayern München, Arsenal, Newcastle United en Tottenham Hotspur. Die zijn er allemaal niet bij. En alsnog kan je morgen een elftal opstellen met de drie centrale verdedigers die bijvoorbeeld spelen bij de koploper van Italië, Stefan de Vrij bij Inter, de koploper van Spanje, Daley Blind, Girona. Ja, dan heb je echt een luxe probleem als je dat kan. Ja, zeker. Koeman merkte ook op dat hij natuurlijk wel met veel afvallers te maken heeft, maar dat hij desalniettemin niet hoeft te mopperen. Het is natuurlijk exceptioneel hoeveel centrale verdedigers. Ja. Maar aan de andere kant, als ik nog zie wat we nog over hebben, dan zijn we rijkelijk beloond met de spelers die we nog hebben. Ja, De Vrij, Van Dijk, ja. Blind is niet zo slecht, bedoel je? Nee, maar het zijn topspelers. Dus ja, ik zou niet moeten klagen dat er andere centrale verdedigers zijn afgevallen. Ja, dan heb je deze opgeroepen. Stond hij dan al op een soort van schaduwlijstje? Ja, klopt. Ja. Niet nog één, waarom niet? Nou, omdat ik vind dat we, het zit zo nu zo kort op een wedstrijd, dat we met deze groep voldoende alternatieven hebben, mocht daar in de verdediging nog meer mensen wegvallen. Maar doet het iets met je plannen naar morgen toe? In het ene systeem heb je meer verdedigers nodig dan in het andere systeem. Ja, maar nee. Beide systemen kunnen we prima spelen. Ja, met beide systemen, Arman, doelt Koeman op 4-3-3 of 3-4-3. Nou, hij wilde het nog niet echt verklappen, hè? Nee, die kaart hield hij nog tegen de borst. De verwachting die wij hebben als volgers van Nederland zelf is wel dat hij gewoon met drie centrale verdedigers gaat spelen. Omdat dat het systeem is wat hij een paar maanden geleden heeft omarmd. En wat het Nederland zelf uiteindelijk ook wel best veel heeft gebracht. Het is ook het systeem waarin je beste speler het best tot zijn recht komt. Dat is Denzel Dumfries. En dat is ook wel belangrijk. Dat hij op die rechtervleugelpositie kan gaan lopen zoals hij dat als geen ander kan. Dus ik denk dat hij het zo doet. De enige kanttekening is dat hij tegen Ierland in Dublin ook zo begon. Dat hij het halverwege omdraaide naar 4-3-3 en dat het toen beter ging. Dus dat zal het enige zijn wat misschien nog ergens in zijn achterhoofd zit om het misschien morgen toch anders te doen. Ja, ik goochelde een beetje met cijfertjes, maar ik snap wat je zegt. Welke zekerheidjes kun je al invullen in de opstelling, behalve Dumfries? Nou, vrijwel alles wel eigenlijk. Er is maar één plek waar we echt nog wat twijfel over hebben. En dat is de positie op het middenveld naast Tijani Reinders. Daar kan Koeman kiezen voor Joey Veerman of voor Jerdy Schouten, die erbij is gekomen bij de selectie. En als hij die aan het werk wil zien, dan zou je hem ook tegen Ierland kunnen laten spelen. Maar verder verwacht ik geen verrassingen voorin. Zal je Gakpo zien met Weghorst en Xavi Simons, die drie centrale verdedigers voor de keeper Verbrugge. Dat worden dus Blind, De Vrij en Van Dijk, Hartman, linksback, Dumfries, rechtsback. Nou, dan heb je het wel een beetje ingevuld allemaal. Ja, nou, dan horen we jou morgen bij Nederland tegen Ierland. Heb je er zin in? Zeker, het moet gewoon een mooie, leuke avond worden waarbij we met een goed gevoel daar met z'n allen in een uitverkochte arena naar dat EK gaan. Het is een plaatsingswedstrijd en het moet ook gewoon een feestje worden. Dankjewel voor nu, Arman. Op de eerste dag van de World Cup in Peking reed maar één Nederlandse schaatser naar goud. Kjeld Nuis, die won de 1500 meter na een tactische race tegen de Chinees Zhongyan Ning. De opening van 23-3 was best wel snel. Was iets harder dan ik gewild zou hebben. Alleen, ik wilde hem geen kruising geven. Dus ik moest de eerste kruising heel hard naar buiten en dan proberen de buitenbocht mee te lopen. Ja, dat lukte supergoed. En ik voelde dat ik voorbij gleed. En toen dacht ik, nou, deze buitenbocht rijden naar de 1100 en dan heb ik hem. En dat was ook zo. En dan eindig je 16e voor de rest. Dat is even andere koek dan 1900ste. Net buiten het podium zitten. Ja, dat was vorige week. Ja. Het is een wereldbeker natuurlijk. Het is slechts een wereldbeker, maar het was wel ontzettend goed gereden volgens mij, deze 1500 meter. Hoe zou je hem in een lijstje kunnen scharen van jouw 1500? Ja, absoluut. Als je kijkt naar het deelnemersveld, wat voor ons is geweest en wat vandaag gereden heeft. Allemaal, bijvoorbeeld Mio, een seconde langzamer dan in Obihiro. En allemaal tijden die langzamer waren. En dan zit je te kijken en denk je, 1,57 de dames. Hoe kan dat, weet je wel? En dan, ja, rijd ik hier 1,44, een seconde harder dan vorige week. En dit is mijn baan, man. Ik wilde gewoon hier rijden, ik wilde hier winnen. Ik wilde het gewoon nog een keer doen, ver voor de rest. En dat is gewoon gelukt. Is dat ook, hè? Dat je hier binnenkomt lopen en dat er iets begint te borrelen na vorig jaar? We kwamen hier maandag middentrein op, dit trappetje. En dan zie je de hal en denk je, kippenvel. En jullie hadden een mooi item gemaakt van Schouten. Dat voelde ik net zo. Ja. Ik dacht, ik ga ze verdomme laten zien wie de beste is. En dat is gelukt. En hoe zat het met die transponder van je? Want er was totale paniek voor de rit. Wat was dat? Nou ja, ik was gewoon, zoals ik zei, ik voelde me gisteren goed. Vanmorgen het inrijden ging goed. Ik was er helemaal klaar voor. En dan doe je je standaard protocolletje werk je af. 1 uur voor de wedstrijd. Dus een beetje fietsen, een beetje loswerken, een beetje springen. Ja, en moet je een bandje om je enkel? Ja, en dan kom je hier 20 tot 15 minuten van tevoren aan. Ja. Doe ik alleen nog maar mijn schaatsen aan en mijn bandje om. En mijn transponders. En ik kwam als allerlaatste hier het middentrein op. Ik zeg, rit uit, richt 8, Nuis. Already taken. Wat? Zonder een V'tje achterna had iemand gewoon mijn transponders meegenomen. Ja. Zonder ze te laten zien wie die was. Wie dan? Ja, weet ik veel. Dat moet gewoon niet kunnen. Dat is gewoon super onprofessioneel. En als je, weet je, geen transponders is gewoon een DQ. Dus ik raakte gewoon in stress. Ik zeg, Johan, Dennis, iedereen is gaan rennen. Mensen vragen, welk nummer heb je? En dat is gewoon, ja, dat kan niet. Weet je, dit is gewoon. Maar je hebt een reserve transponder gekregen. Uiteindelijk met hulp van de scheidsrechter. Die heeft geholpen en die heeft gezegd, neem deze maar. Maar dit moet niet kunnen. Nou, dan horen we nog wel een keer wie de dief was. Je hebt iedereen verslagen hier vandaag. Vond je het jammer dat Stolz er niet bij was? Super jammer, absoluut. Snap je dat hij nu weg is? Nou, ik hoorde, dat je hoort, mensen lullen graag, dat hij dan een marathon rijdt. En dat bleek niet zo te zijn. Dan denk ik, ja, waarom is hij hier dan niet? Maar het is zijn feestje, dit was mijn feestje. Jij staat hier met goud weer. Zeker. Weer goud om de, prachtig, om de nek. Ja, gefeliciteerd. Volgend jaar weer hier. Mooi. Kane en What Are You Waiting For? Freek, goedenavond. Goedenavond, inderdaad. Draai je eigenlijk muziek in een helikopter, of niet? Nou, we hebben wel een luidspreker eronder hangen. Dus okay. We kunnen wel eens wat boodschappen doorgeven. Oh, die hangt aan de buitenkant? Ja, en een joekel ook. Als we moeten landen en er staan mensen te koekeloeren, dan worden die wel eens vriendelijk verzocht om een stukje verderop te gaan staan. Oké, maar geen muziek. Ik kon me zo voorstellen dat Kane best een lekker liedje is als je in de helikopter zit. Maar goed. Nee. Even uitleggen, want we bellen nu met Portugal. Jij bent 24 jaar. Jij was een groot wielertalent. Jij hebt ook echt wedstrijden gefietst naast wereldtoppers. Met wie heb je eigenlijk allemaal gereden? Ja, ik ben een beetje van de leeftijd tijdens Portugal. Daar heb ik veel mee samen gefietst. De Hirschi, Evenepoel. Jongens die toen nog niet bekend waren, fietste ik toen mee rond. En ook grote namen als Nibali en Quintana. Daar heb ik ook wedstrijden mee gefietst in Italië. Toen ik daar fietste. En, dat geeft aan nu inderdaad Portugal. Hoe lekker jij bezig was en hoeveel talent jij ook hebt. Maar ja, ik begon niet voor niks, voor de duidelijkheid, over een helikopter. Want Freek van Rossum, wat doe jij nu? Ik ben piloot op de traumahelikopter hier in Portugal. Ja, en dat is nogal een verschil met wat je net noemt, met het wielrennen. Waarom ben je met het fietsen gestopt? Ja, ik was op vrij jonge leeftijd, zat ik al inderdaad in Spanje en Italië te fietsen. En ik was wel een talentvolle belofte, zoals je zegt. Maar ik reed ook geen hele hoge prestaties zoals die jongens, zoals een Evenepoel en een Pogačar. En op een gegeven moment kom je steeds hoger natuurlijk in zo'n topsportwereld en de wielerwereld. En dan op een gegeven moment maak je de keus. Dan zie je wat er allemaal natuurlijk eraan toe gaat. En het is natuurlijk heel veel opofferen. En je moet er heel veel voor geven en voor doen en voor laten. En op een gegeven moment heb ik dus de keus gemaakt. Ik heb wel talent, maar heb ik genoeg talent om het net zo ver te schoppen als die jongens. Ja. Toen dacht ik bij mezelf, ik ga mijn andere droom najagen. Dat is piloot worden. En dan ben ik eigenlijk gelukkig traumahelikopterpiloot geworden. Wat een heel dankbare, mooi beroep is. Ja. Dus een heel andere weg ingeslagen. Hoe was die dag dat je die keuze maakte van het fietsen, dat wordt hem niet? Ja, heel lastig. Want als topsporter ben je natuurlijk iemand die niet graag opgeeft en altijd maar doorzet. Dus dat was een hele moeilijke keuze om te maken. Maar achteraf denk ik een van de meest mooie keuzes in mijn leven die ik gemaakt heb. Ik ben ook echt heel blij met het werk wat ik doe. En de voldoening die ik eruit haal als ik hier mensen help. Die echt die hulp nodig hebben. Dan ga ik wel met een heel fijn gevoel elke keer op huis aan. Is het meer voldoening voor jou dan fietsen? Ja, veel meer. Ja, nou, niet dat wielrennen geen voldoening geeft hoor. Maar als topsporter ben je natuurlijk heel erg met jezelf bezig. En met je eigen prestaties. En wil je maar winnen. En beter zijn dan de rest. Je moet ook een klein beetje natuurlijk egoïstisch zijn om te kunnen winnen. Je moet echt aan jezelf denken. En met vuurrennen moet je natuurlijk eerst het bordje van een ander opeten. En hier als traumahelikopterpiloot, dan staat het echt ons werk in de teken van het leven van iemand anders redden. En dan is het ook mooi om te zien als het dan ook uiteindelijk lukt. En als je dan kijkt met hoeveel mensen hier dan om een leven te redden werken, dan heb je niet alleen over de piloten, maar ook de artsen, de verpleegkundigen, de brandweerlieden op de grond, de politieagenten, het medische team wat al ter plaatse is misschien. Dan heb je het over 40 of 50 mensen. En dat is dan heel mooi om te zien als je dan s'avonds laat, soms zelfs om 3 uur s'nachts met 50 man bezig bent om een leven te redden. Ja, daar haal je wel veel voldoening uit, ja. Dat kan ik mij voorstellen, Freek. Een heel peloton aan collega's met wie je dan aan het werk bent. Ja. In Portugal dus, waarom daar eigenlijk? Nou, ik ben dus net met mijn opleiding klaar. En dan heb je nog niet heel veel uren en ervaring natuurlijk. En de traumadienst in Nederland, daar vliegen ze met één piloot. En moet je dus natuurlijk bij een captain, heb je natuurlijk heel veel ervaring nodig. En duizenden uren aan vliegervaring. En in Portugal vliegen ze met twee piloten op de traumahelikopter. Heb je ook een captain, maar daarbij komend nog een co-piloot. En die kan dan iets minder uren ervaring hebben. Dus ik vlieg hier nou als co-piloot samen met een ervaren captain. Omdat het hier in Portugal is, het een stukje lastige vliegen in de bergen. Met de hoge temperaturen kan het ook af en toe. Kan de wind ook een gevaarlijke rol spelen hier in de bergen. En ook de kabels, alle elektriciteitskabels, noem maar op, hangen hier allemaal boven de grond. Als je dan een landingsplekje moet zoeken, dan moet je met alle ogen die je hebt goed uitkijken dat je niet in de kabel terechtkomt. Dus daarom zeggen ze hier in Portugal, hebben we twee piloten nodig. En kan ik als co-piloot met weinig uren toch wel aan de bak op de trauma. Op jonge leeftijd dus al, ja, bijzonder. Ja. Het is een hele andere wereld, zei je al, als de wieler. wereld waar je dus eerst in zat. Toch hebben ze wel iets met elkaar te maken. Want terwijl jij nog aan het wielrennen was, kwam je voor het eerst in aanraking, niet letterlijk gelukkig, met een helikopter. Ja, niet letterlijk inderdaad. Nee, ik had vanaf kleins af aan wel, was ik wel gepassioneerd met de luchtvaartwereld en vliegtuigen en helikoptertjes. En ik denk dat je bedoelt op de reden waarom ik ben begonnen met helikopters vliegen, als ja. Ik je zo hoor. Ja. Ja, ja, ik was rond mijn 12e ging ik voor het eerst meedoen met het NK veldrijden. En dat is natuurlijk een best wel technische sport. Daar moet je veel kennis en know-how voor hebben. En dat was meteen mijn eerste wedstrijd. En de kans zo klein dat ik een goede uitslag zou rijden. En ik was op dat moment ook zwinters bezig met het spelen met van die speelgoedhelikoptertjes. Op mijn 12e van die afstandsbestuurbare dingen. En toen zei mijn vader eigenlijk meer voor de gein. Nou Freek, als je een top 10 uitslag rijdt met het NK, dan neem ik je mee in een echte helikopter. Dus ik zei, pap, dat is gezegd, we komen daar niet meer op terug. En eigenlijk stond toevallig reed ik een top 10 uitslag. En toen zijn we voor het eerst heb ik een proeflesje gehad van een half uurtje. En toen was ik wel helemaal verkocht. Toen was het voor mij echt alsof er een wereld voor me open ging. En toen wist ik wel, na dat wielrennen, eerst die droom najagen. Profwielrenner worden, is me ook gelukt. En daarna wordt het vliegen. Dus ik ben toen ook meteen begonnen met de opleiding tot helikopterpiloot daarna. Ja, en doe jij dan ook iets qua medische hulp op die traumahelikopter? Of is het dus puur het vliegen wat jij doet? Nou, ik moet me vooral ontfermen natuurlijk over het vliegen en het veilig vervoeren van de passagiers aan boord. Soms wordt me wel eens gevraagd om te assisteren. Dus niet zozeer mond op mond of zo, maar het is wel dingen vasthouden en zo. Dus ja, ik heb wel eens meegemaakt dat we dan landen, vooral met grote ongelukken, dat er dan handen nodig zijn. En het laatste ook met een motorrijder die onderuit gegleden was en die gleed onder de vangrail door. En de vangrail staat natuurlijk op sommige paadjes vast aan de grond en daar bleef hij met zijn arm achterhaken, dus die zat niet meer vast aan zijn lichaam. En toen op een gegeven moment vroeg de arts mij of ik even een zakje vast wilde houden. Dat was met infuus. Toen moest ik weer een ander zakje vasthouden, een plastic tasje. Ik dacht, ja, ik hou het wel vast. En toen keek ik een minuut later in het tasje en daar zat de arm in. Dus ja, die dingen die maak je wel mee. Volgens mij hebben ze hem nog wel aangekregen. Uiteindelijk. Ja, doet hij het ook nog? Zeggen, maar dat weet ik niet. Zoveel contact hebben we ook niet met patiënten die helemaal uit de helikopter gaan. Dat is maar goed ook. Je bent een goede verteller. Ik zie het helemaal vol. Goed, je hebt dus eigenlijk gewoon, dat is wel bijzonder. En je had eerst een droom om te fietsen. En nu heb je een tweede droom waargemaakt de traumahelikopter. Mooi om even te horen. En mooi ook om te horen hoeveel voldoening je daaruit haalt. Succes daar, want je bent stand-by op dit moment volgens mij, hè? Ik ben op dit moment hard aan het, nou ja, hard wil ik niet zeggen. Maar ik ben op dit moment aan het werk, ja. Aan het wachten op een belletje. Nou, hopelijk blijft het rustig. Dank voor dit gesprek, Freek van Rossum vanuit Portugal. Maar we blijven wel bij de wielersport. Want met zijn heroïsche ritzegen in de Tour zorgde Wout Poels voor een van de sporthoogtepunten van het jaar. Toch lukte het zijn dorpsgenoten in het Limburgse Blitterswijk... maar niet om hun held in het zonnetje te zetten. Poels, die inmiddels in Monaco woont, had simpelweg geen tijd. Maar nu was het dan eindelijk zover. En meldde hij zich tijdens een speciaal voor hem georganiseerd wielercafé. Blitterswijk liep ervoor uit. Een reportage van Edwin Cornelissen. Het dorpshuis van Blitterswijk, gelegen aan het plein, naast de kerk, dat loopt vol. En dat allemaal voor de held van het dorp. Eindelijk is hij hier. Willen we hem zien? Hier is hij voor jullie, de enige echte, onze held, Wout Poels. Op het podium de stamtafel. Er staan fauteuils, wielertrico's zijn opgesteld. Het is lekker een avondje praten over wielrennen. Geen huldiging. Compleet in de stijl van Poels. Ja, gewoon lekker makkelijk wielercafé. Dat is prima zo. Je kent iedereen, neem ik aan, hier in de zaal, of niet? Allemaal. Nee, niet allemaal. Het was, ik moet zeggen, heel snel wel uitverkocht binnen een dag eigenlijk. Volgens mij iets van 230 mensen. En ja, het is wel heel leuk dat ze om me komen. De straten zijn leeg, het dorpshuis zit vol en de lofzang klinkt. Ik heb krullen, ik heb gewoon, alsof die andere blieven stonden. Wow. Vroeg het even de poel of vandaag, die zeggen allebei, god me ja, wow. Herinneringen worden opgehaald aan die historische dag op de flanken van de Mont Blanc. Het is schitterend wat hij hier doet. Wout Poels wint etappe nummer 15. Aanwezig is ook boezemvriend Pieter. U kent hem misschien nog wel als de man die in de laatste honderden meters voor de finishstreep stond. Hij ging volkomen uit zijn dak op het moment dat Poels passeerde. Gaf hem zelfs een high five. Hoe kijk je er nu op terug, een maand of vier later? Geweldig. Dat verandert niet meer. Dat is mooi. Al denk ik 10 jaar later nog over terug. Dat is het mooiste wat er is. Ineens had Blitterswijk twee beroemdheden. Niet alleen Wout, maar jij ging ook de wereld over. Ja, dat filmpje ging nog wel viral. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, wel leuk. Dat is wel leuk om te zien dat het overal terugkwam. De man die de high five gaf? Ja, inderdaad. Ja, we hebben leuke reacties op gehad ook. Dus was wel grappig. Ja. Nou, volg je hem al zo lang, hè, die carrière. Was dit wel echt het absolute hoogtepunt? 100%. Ja, dit was mooi. Ja, vet. Het zegt alles over de impact van de ritzegen. De impact die Wout Poels zelf ook heeft ervaren. Ik had natuurlijk na de Tour bij die criterium zie je dat allemaal al wel. En dat is natuurlijk super mooi. En het is wel heel leuk ook vanavond dat er zoveel mensen terugkomen om naar je verhaal te willen luisteren. Wat zijn de reacties die je hebt gekregen die je altijd zijn bijgebleven na die overwinning? Ja, sommige mensen die dan zeggen dat ze huilend voor de tv zaten, vind ik altijd wel heel bijzonder. Dat ik denk van ja, dus dat is wel bijzonder om te horen. Ja. Ze zeggen wel eens, hè, als je zo'n grote overwinning boekt, misschien verandert het iets in je leven. Is dat zo eigenlijk? Op momenten niet zo heel veel. Nee, ja, gewoon een hele mooie herinnering natuurlijk. Niet veranderd. Gewoon hetzelfde, ja. Nee. Die Blitterswijkers die blijven altijd zichzelf. Die blijven gewoon zichzelf, ja, zeker. Ja. In een geurig leven waar ik wielrenner. Ik kijk er met plezier op terug. Ook afkomstig uit deze streek, klimmer van wel eer, Peter Winnen. Die Wout Poels dan eert in een column. Er zijn van die momenten waarop Wout qua stijl een meedogenloosheid etaleert, welke zich uit in een priemende schouderpartij, ongeveer zoals op hier. Een priemende schouderpartij, een mond die een elliptische vorm aanneemt en iets dat zich moeilijk beschrijven laat, maar met de vage Engelse term presence enigszins te typeren is. Ineens is hij er en op een tamelijk vernietigende manier. Deze etappe is rood-wit-blauw gekleurd. De winnaar, Wout Poels. Volgens Froome of Contador, die zeggen allebei, dat is morgen. Wout Poels, even is hij terug in de streek van zijn jeugd, waar het dialect klinkt. Om daarna snel weer naar zijn huidige woonplaats, Monaco, te reizen. Om zich voor te bereiden op een nieuw seizoen, met nieuwe doelen. In ritzegen bijvoorbeeld, in de Giro. Ja, ik probeer er wel naartoe te gaan. Ja, lijkt me heel mooi om te proberen om alle drie de grote ronde rit te hebben gewonnen. En als je met vorig jaar zou vragen, stond er heel ver vanaf. Maar ja, nu toch een paar stappen dichterbij. Ja, want heeft het in dat opzicht iets veranderd? In je manier van denken, in je bijstellen van ambities? Nou ja, je wil altijd natuurlijk een rit winnen. Maakt niet uit in welke grote ronde. Maar het is nu wel dat ik wel specifiek voor de Giro ga vragen om te rijden. Om dat te kunnen behalen. Giro boven Tour of kan het ook samen? Het liefste doe ik de dubbel. Want de laatste rit in de Tour die staat vanuit Monaco naar Nice. En ja, dus, omdat ik daar natuurlijk nou woon, is het wel bijzonder om daar te kunnen starten. Dus ik zou heel graag de dubbel willen doen. Wout Poels, inderdaad, was dat. En hij is een veelvraat. Hij wil alles rijden en heeft al een aantal prachtige etappenzegers geboekt. Goed, het is nu 1 minuut over 10:30. Tijd voor het NOS-journaal. NPO Radio 1. Met Suzanne. Het dodental als gevolg van het door Hamas aangerichte bloedbad op een festival op 7 oktober is gestegen tot 364. Het hogere aantal slachtoffers is het resultaat van politieonderzoek, melden verschillende Israëlische media. Eerder stond het aantal vermoorde festivalgangers op 270. Elon Musk ligt onder vuur na een antisemitische tweet. Een woordvoerder van het Witte Huis noemt het promotie van antisemitisme en racistische haat. Onder meer Apple wil daardoor niet meer adverteren op X, het voormalige Twitter, waar Musk de eigenaar van is. De Amerikaanse president Biden heeft telefonisch gesproken met de emir van Qatar. De twee bespraken de dringende noodzaak om alle door Hamas vastgehouden gijzelaars per direct vrij te laten. En het Russische ministerie van Justitie heeft een rechtszaak aangespannen bij het Hoge Rechtshof in eigen land om af te dwingen dat LHBTIQ'ers als extremistische groep kunnen worden behandeld. De regering hoopt daarmee activiteiten te kunnen verbieden. Langs de lijn en omstreken. Nog een half uurtje langs de lijn en omstreken met zometeen voetbal. Maar nu eerst tennis. De ATP-finals in Turijn die gaan de beslissende fase in. Bij het toernooi voor de beste 8 tennissers van de wereld waren 3 van de 4 halve finalisten al bekend. En vandaag is daar de Spanjaard Carlos Alcaraz bijgekomen. Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond. Hij won in 2 sets van de al geplaatste Daniel Medvedev. Zou hij nog heel even overwogen hebben om toch maar een set te verliezen, denk je? Ja, nou ja, dan had hij niet tegen Djokovic gehoeven in die halve finale. Want dan was hij nummer 2 van de pool geworden. En Medvedev had door dat ene setje winst, was hij de groepswinnaar geworden. Maar ja, nee, zo werkt het niet. Die jongens staan op de baan, die willen winnen, ieder punt. En prestige, wat dacht je daarvan? Carlos Alcaraz, nummer 2 van de wereld. Medvedev, nummer 3. Heel erg aan elkaar gewaagd. En ja, Carlos Alcaraz die maakt zijn debuut op deze ATP-finals. Begon helemaal niet goed, mentaal, fysiek. Verloor hij zijn eerste wedstrijd tegen Zverev. Zwak, ziek, misselijk, kritisch, chagrijnig. Baan te snel, ballen slecht. Maar ja, een goed gesprek met zijn coach, hè, Juan Carlos Ferrero, dat kan toch een hoop doen. Dagje rust. Overwinning op Rublev in zijn tweede partij. En vandaag, ja, briljant tennis werkelijk tegen Medvedev. 2 keer 6-4, 20 winners. Medvedev had tot nu toe nog geen set verloren. 2 keer 2 setjes gewonnen van zowel Zverev als Rublev. Dus die was echt in vorm. Maar Alcaraz, die deed er een tandje bij. En hij is helemaal terug, kan je zeggen. En morgen dus in die halve finale tegen Djokovic. Droomscenario. Ja, morgen dus dat. En ook Sinner tegen Medvedev, dat wordt vuurwerk. Ja, Sinner tegen Medvedev ook, ja. Het zijn de nummers 1 tot en met 4 op dit moment van de wereld. Nou, Djokovic kennen we, 36. Maar ja, die andere mannen, Alcaraz is 20. Yannick Sinner, 22 jaar, de Italiaan. Medvedev, 27. Dit zijn toch wel de mannen die de komende jaren, ja, op het grote podium alles gaan domineren. En vooral die Yannick Sinner, die staat ongelooflijk goed te spelen. De enige van de 8 deelnemers hier die nog geen wedstrijd heeft verloren. Speelt in eigen huis in Italië, in Turijn, dus dat helpt. En de laatste weken is hij ook al in topvorm werkelijk. Morgen dus speelt hij die anderhalf finale tegen Medvedev. Staat daar in onderlinge ontmoetingen 6-2 achter, maar het was 6-0. En laat ze nu net in die laatste 6-7 weken 2 keer tegen elkaar hebben gespeeld. En die laatste 2 keer won Yannick Sinner. Dus je kunt zeggen, de laatste maanden heeft deze 22-jarige Italiaan, die jongen die ook finale van Rotterdam haalde, zo goed speelde. Die heeft het gewoon echt daar een niveautje hoger geteeld. Heel, heel sterk tennis. Maar toch, hè, die partij tussen Djokovic en Alcaraz, met alles wat je net zegt over Sinner, dat is toch waar alle aandacht naar uit zal gaan, Marcella. Want het is een 36-jarige die gewoon op de troon zit en er niet vanaf wil. En een 20-jarige die weet, ik ben er zo dichtbij. Toch? Ja, dit wordt natuurlijk een gevecht van je welste. Ik moet zeggen, ik geef eigenlijk Alcaraz in deze vorm toch de beste kans, hoor. Djokovic, goed genoeg, maar nog niet helemaal top. Weet je wel, is die man ook niet verzadigd, hè? 3 Grand Slam titels dit jaar. Ja. Hij heeft in deze week, door 1 wedstrijdje al te winnen, heeft hij die eerste positie op de ranglijst, heeft hij bevestigd voor het 8e keer in zijn carrière als nummer 1 eindigen. Dat is weer absoluut een record. En dan heeft hij ook nog de Davis Cup Finals volgende week. Daar heeft hij het ook steeds over in de persconferenties. Dus ik heb al zo'n ideetje, Djokovic, weet je, als die verliest, hij vindt het niet eens zo erg. Hij heeft, zijn wens is vervuld. Hij heeft die eerste positie te pakken. Hij staat dik bovenaan. Alcaraz kan hem niet inhalen. En hij heeft zijn ogen nu gericht op de Davis Cup. Desalniettemin zou ik zeggen, kijken in de middag Alcaraz, Djokovic, want hij is een mega partij natuurlijk. Ja, dan het dubbelspel. Daar was er 1 Nederlander, natuurlijk Wesley Koolhof. Geweldige dubbelaar, maar zijn toernooi zit erop. En dat betekent ook, hè, dat hij de samenwerking beëindigt met Niels Skupski. Ja, dat klopt. De Brit Skupski, met wie hij dit jaar nog Wimbledon won. Derde deelname alweer voor Wesley Koolhof bij de ATP Tour Finals. Won het 1 keer, 2020, met de Kroaat Mektić. En laat hij nou net weer met die Mektić volgend jaar gaan dubbelen. Koolhof besloot dus zelf om een eind te maken aan dubbelrelatie met Skupski. Een beetje verrassend was dat voor de Brit. Jammer vond Skupski dat ook. Maar goed, zo gaat dat in de dubbelcarousel. Koolhof denkt het dus misschien nog beter te gaan doen met Mektić. In ieder geval was hun laatste wedstrijd een beetje teleurstellend. Ze hebben de halve finales niet gehaald. Verloren vandaag van Bopanna, de Indiër, en de Australiër Ebden. 6-4, 7-6. dubbele fout op matchpoint van Skupski. Dan denk je, nou, na zo'n jaar en laatste hopelijk goede wedstrijd en dan eindigen met een dubbele fout, ook niet echt heel erg leuk. Kolhof dus uitgeschakeld. We zien hem terug in de Davis Cup finale voor Nederland. Wat maakt dan eigenlijk dat zij uit elkaar gaan? Is dat dan de manier waarop zij natuurlijk samen de hele wereld over moeten reizen? Ik bedoel, klikt het dan niet goed genoeg? Of is er een tennisreden? Ja, daar kom je nooit helemaal achter, hoor. Ik heb in een heel lang interview met Kolhof gehoord. Hij draait daar natuurlijk een beetje omheen. Hij is uiterst beleefd, collegiaal naar Skupski. Want natuurlijk zijn het goede collega's, goede trainingsmaatjes, goede partners. Maar ik denk dat Kolhof in sommige wedstrijden, als het er net om ging, want je weet, een dubbelspel, dan is bij één set gelijk, krijg je zo'n match tiebreak tot 10 punten. Ja, dan telt ieder punt. En daar hebben ze toch wel een paar wedstrijdjes verloren. En misschien dat Skupski daar net een beetje tekort komt. En Kolhof heeft altijd gezegd met die McTeach, die is ook even oud als Kolhof, dat is een hele goede vriend, daar kan ik het ontzettend goed mee vinden. Op de baan, buiten de baan. En je moet, als je weer een tijd met elkaar gespeeld, weer frisheid hebben in je spel. Weer even tegenstanders raken gewend aan je type spel. Raken erop ingespeeld, gaan beter spelen. Dus een andere combinatie is weer nieuw. Dus daar moeten andere tegenstanders ook weer een nieuwe tactiek op verzinnen. Het zijn allemaal patronen in dat dubbelspel. Ingespeelde, ingestudeerde patronen. En dat wordt met statistieken, met coaches, er zit een heel plan achter, wordt dat allemaal bijgehouden. Dus als je precies weet, hij serveert Daan, dan springt de dubbelpartner aan het net erin. Dan gaat de tweede service daar. Het zijn allemaal patronen. En ja, tegenstanders die gaan dat dan op een gegeven moment lezen. Dus dat wisselen is nog helemaal niet zo'n slecht idee. Heel goed, dan gaan we jou ook inwisselen voor een reportage over voetbal, als je het goed vindt, Marcella. Nou, vooruit. Dank je wel. Fijne avond nog. Hij was vaak geniaal, soms onbegrepen of gewoonweg niet te begrijpen. Erik Cantona, als voetballer midden jaren 90, een van de grote sterren van Manchester United. Op 57-jarige leeftijd gooit de Fransman het over een andere boeg. U hoort een reportage van Thierry Boon. Ik wil thuis nog wel eens urenlang naar YouTube kijken. Filmpjes van Cantona. Geniale voetballer natuurlijk. Daarna werd hij acteur en speelde hij zichzelf in een film. It's funny, isn't it? Sometimes we forget that you're just a man. I'm not a man. I am Cantona. Ook fleurde hij een hele saaie loting van de Champions League op met een toch wel vrij bizarre speech. But unfortunately, crimes and wars will multiply. I love football. De laatste dagen luister ik vooral naar hem, want ja, Cantona die kan natuurlijk alles. En tegenwoordig is hij ook nog eens zanger. Watch the trees, when the users fall. The all of love is much too small. Ja, dit wil je natuurlijk live zien, live horen. En daarom ga ik naar Parijs, want daar eindigt zijn clubtour. Someone you hate, someone you love. Ja, en dan sta je dan ineens midden op een romantisch plein in Parijs, in Montmartre, bij Théâtre d'Atelier. Hier begint straks de show met als naam Cantona Sings Eric. Ik moet zeggen, het is een heel erg schattig theater in een mooi gebouw met statuur. Typisch Parijs. En de eerste fans verzamelen zich al. En daar tref ik, met een beetje geluk, een Franse bekendheid. Het is tv-journalist Rouston DJ, die zich vriend van Cantona mag noemen. He's a chameleon. I don't know if he's a an English word. But, you know, he's an artist, a complete artist. And when he was a player, a football player, he's very, he liked poetry, you know, he liked painting, and he's different. And I'm not surprised, he's a good actor, and now a singer, and tomorrow Maybe in a circus, I don't know. He's Eric. Ja, en dan is het zover. Links een pianist, rechts een cellist. In het midden Eric Cantona. Zwarte lange jas, rode broek en rode schoenen eronder. Bril en hoed op zijn hoofd, klaar om voor zo'n 300 man te gaan zingen. The sense of my climb, the dancer's body. Cantona bespaart zich de uithalen. Het is vooral een verteller met zo nu en dan een theatrale armbeweging om zijn zang een beetje kracht bij te zetten. Of shadows expected, living and suffering. 90 minuten lang gaat Cantona van nummer naar nummer. Tussendoor praat hij eigenlijk niet. Hij hijgt vooral. Echt niets herinnert aan zijn legendarische voetballoopbaan. Het mag de fans niet deren. Zoals Jules, een vijftiger die vorige week al bij zijn concert was in Marseille en daar met Cantona op de foto ging. It's a football legend. When I put my pictures with him, everyone of my friends, oh what a lucky you are, etc. Yes, I am lucky. Na een korte toegift is de show voorbij. Cantona deelt kushandjes uit en verdwijnt van het podium. Na onder andere Manchester, Londen en Dublin zit zijn tour er nu in Parijs echt op. Buiten wachten de fans, maar Cantona laat slechts zijn rug zien. Hij viert boven namelijk een privéfeestje. Nou, dan maar napraten over zijn optreden. He's not a singer, but in France we are not only singers. We are performers. Yes, he's a very good performer. Globally, it was cool. Yeah. Yeah. But to be honest, he was a better football player than a singer. Oh, if it's a yes-no question, yes. I go to hell. I go. Mooie reportage van verslaggever Thierry Boon in Parijs bij Eric Cantona. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Robop en de nieuws. Na het onverwacht grote succes bij het debuut in de groepsfase van de Champions League, met een 2-0 overwinning thuis tegen Paris Saint-Germain afgelopen woensdag was dat, staat voor de vrouwen van Ajax opnieuw een grote wedstrijd op het programma. De topper tegen FC Twente zondag. Dat is zoals zo vaak de afgelopen jaren de nummer 1 tegen de nummer 2 van de competitie. Twente heeft tot nu toe alles gewonnen. Ajax heeft 1 keer gelijk gespeeld, verder alles gewonnen en dat goede gevoel van eerder deze week. Twente heeft de messen geslepen, vertellen speelsters Kathleen Dijkstra en Wieke Kapteijn. Ik hoop dat we ze gaan opvreten. Ja, het zou mooi zijn als we daar een mooie pot neerzetten en ik wil heel graag winnen. Dit zijn wedstrijden waarvoor je speelt eigenlijk. Tenminste, ik vind het altijd het leukste wedstrijden. Je kijkt ernaar uit, je kijkt ernaar uit als team. En ja, ik denk dat we er allemaal heel veel zin in hebben en dat we er klaar voor zijn. Het is natuurlijk mooi dat je de concurrentie aangaat met in dit geval Ajax, omdat je... Als je weet dat je punten verliest, dat het cruciaal kan zijn in de loop van het seizoen. Zit er ook nog iets van frustratie bij? In wat voor opzicht? Zij Champions League, jullie niet. Zij vorig jaar kampioen, jullie niet. Nou, ik denk frustratie niet. Maar ik denk dat we wel frustratie hadden op onszelf. Dat we gewoon de Champions League niet hadden gehaald. Dus zeker waren frustraties, maar niet op Ajax. Maar gewoon op Twente zelf. Dat we eigenlijk als team gewoon daar moeten staan tijdens de Champions League. En we hebben het ook zelf gedaan, dat we er niet in zitten. Dus nee, dat kunnen we niemand anders verwijten. En ja, ik denk dat we nu gewoon Ajax willen pakken. Beide speelsters staan onder contract bij een andere grote club. Namelijk VfL Wolfsburg en Chelsea. Ze worden nog een jaartje verhuurd aan FC Twente en spelen daar met volle ziel en zaligheid. Ik ben eigenlijk nog helemaal niet bezig met Wolfsburg. Ik ben blij dat ik er heb getekend en dat ik volgend seizoen een stap kan maken. Maar ik ben blij dat ik hier nog een jaar ben en dat ik lekker nog in het rode shirt kan voetballen. En ik ben gewoon gefocust op nu en bij Twente. Ja, ik ben nog jong. Ben ook nog aan het groeien. Ik denk dat ik me dit jaar echt nog wel kan... groeien hier in deze competitie. Ik moet mijn school gewoon nog afmaken. Dus dat zijn eigenlijk allemaal belangrijke dingen. En natuurlijk, ik heb ook zin in een nieuwe stap. En ja, ik kijk er naar uit. Maar ik ben er nog niet mee bezig. Ik ben eigenlijk nu gewoon bezig met dit seizoen. En ik heb het heel erg naar mijn zin met de meiden hier altijd. Afgelopen woensdag won tegenstander Ajax in de Champions League verrassend met 2-0 van topploeg Paris Saint-Germain. En Wieke Kapteijn heeft gekeken. Vond ze goed voetballen. Dus complimenten naar Ajax, zeker weten. Maar ja, ik denk dat we onze eigen kwaliteiten moeten kijken. En ja. Zij hebben een pittige wedstrijd in de benen. Bekijk je het zo? Nee. Ze hebben een goed team. En ik denk dat ze er ook wel weer zondag kunnen staan. Ze hebben natuurlijk heel veel krachten uitgehaald. Dus ja, het heeft natuurlijk twee kanten. Dus het zal allebei een beetje zijn. Want dat kan ze ook in de flow brengen, hè? Zo'n overwinning. Zeker, dat gaan we zien. Maar wij focussen ons vooral lekker op Twente. Kathleen Dijkstra en Wieke Kapteijn hoorde u van FC Twente in gesprek met Angelo Ter Wiel. Duel begint om 14:15 zondag tussen Ajax en Twente en is te volgen hier bij de NOS bij Langs de Lijn. Morgenavond komt het Nederlands elftal in actie tegen Ierland. Maar ook vanavond werd er al volop gevoetbald in de strijd om tickets voor het EK in Duitsland volgend jaar. Aantal grootmachten moest volop aan de bak om zo'n ticket te bemachtigen. Onze redacteur Dien van het Laar die heeft dat allemaal in de gaten gehouden en is nu bij ons aangeschoven. Dien, fijn dat je er bent. Mooi, dank je. Pool C, hè, daar stond veel op het spel voor Italië. Heeft een moeizame kwalificatiereeks. Hoe ging het voor Italië tegen Noord-Macedonië? Wat makkelijker dan in de voorgaande wedstrijden van deze kwalificatiereeks. Want ja, je zegt het al, het gaat nog niet heel erg crescendo om in Italiaanse sferen te blijven. Want afgelopen EK wonnen ze nog natuurlijk. Ze hebben in deze pool hebben ze Engeland ook als tegenstander. Daar hebben ze 2 keer van verloren. Ook gelijk gespeeld het vorige duel tegen Noord-Macedonië. Ja, en dus toch wel een beetje met wat angst dan vanavond die ploeg onder ogen komen. Maar eigenlijk hadden ze na 45 minuten helemaal niks meer te vrezen van die ploeg. Want het stond toen al 3-0. En het verschil dat werd eigenlijk vlak voor rust gemaakt door aanvaller Federico Chiesa. In de laatste twee jaar nog maar een schritt verder gekomen. Wanneer hij zich naar voren einschaltet. Chiesa, dat is zijn move. De bal nog abgefälscht. Doppelpack innerhalb van weniger minuten. Doppelpak. Dat betekent vrij vertaald 2 doelpunten in kort tijdsbestek. 3-0 gingen ze de rust in. Uiteindelijk met 5-2 gewonnen. Nou, en dat betekent dat ze nu weer dus meedoen. Volop meedoen om dat tweede EK-ticket. Eerste ging dus naar Engeland. En Italië is verwikkeld in een intense strijd met Oekraïne. Die spelen, nou, je kan het misschien al wel een beetje raden. Maandag het laatste duel bij de teams. En dan nou, kun je het ook wel uittekenen tegen wie ze spelen. Namelijk tegen elkaar. Dus dat wordt een rechtstreeks duel om dat tweede EK-ticket. Dat is Pool C. Gaan we naar groep E. Daar strijden ook twee landen om een ticket. Polen en Tsjechië stonden vanavond tegenover elkaar. Wie trok er aan het langst zijn? Tsjechië moest winnen. Hetzelfde gold ook voor Polen. Voor Polen helemaal. Want die speelden vanavond al hun laatste EK-kwalificatieduel. Die kwamen ook op voorsprong. Ja, je kan je eigenlijk moeilijk voorstellen dat Robert Lewandowski met zijn staat van dienst volgend jaar zomer niet op het EK in Duitsland te zien is. En dus leek het er ook goed uit te zien voor Polen. Kwamen na 45 minuten de rust in met een 1-0 voorsprong. Tsjechië moest dus van goede huizen komen om dat weer recht te zetten. Maar dat deden ze in de tweede helft. Kwam op gelijke hoogte via Tomáš Souček, middenvelder van West Ham United. En toen trokken ze hem uiteindelijk over de streep. Het eindigde in 1-1. En dat betekent goed nieuws voor Tsjechië. Want dat was voldoende om uiteindelijk het EK-ticket in de wacht te slepen. Dat betekent dus voor Polen play-offs. Want je denkt Polen en Tsjechië op een EK, dat is dat zie je voor je. Mm-hmm. Maar nu begreep ik dat ze zijn afgetroefd door een verrassende tegenstander die zich nu dus naast Tsjechië plaatst. Precies. Ik had eerlijk gezegd nog niet van ze gehoord in deze kwalificatiereeks dat ze het zo deden. Maar dat was Albanië. En die hadden vanavond genoeg uiteindelijk aan een 1-1 gelijk spel tegen Moldavië. Plaatsten zich voor het EK. En dat klinkt dan zo. Ja, klinkt wat anders dan de Nederlandse Polonaise. Ja, maar voor de tweede keer in de geschiedenis. Tweede keer na 2016 dus op een EK. Heel kort groep H. Daar ligt alles nog open, hè? Ja. Dat is nog niet beslist. Gedeeltelijk na vanavond. Denemarken, Slovenië en Kazachstan die strijden daar om de tickets. Nou, om bij die laatste te beginnen. Kazachstan won met 3-1 van San Marino. Staat nu derde in die pool met 18 punten. Slovenië en Denemarken die speelden vanavond in een rechtstreeks duel om een ticket voor het EK. Slovenië kwam op voorsprong. Denemarken 1-1. En toen werd het uiteindelijk in de tweede helft werd het lot beslist. Victor Steensen, Dan Danser ons. Jonas Wind. Mathias Jensen. Er kwam weer. Der Mål Thomas Delaney. Ja, het werd dus 1-0 voor Denemarken uiteindelijk. Goed, dan wil ik toch al een klein uitstapje maken, want we hebben nog één minuutje te gaan. Er is iets bijzonders gebeurd vanavond in de keukenkampioendivisie. Bij de wedstrijd tussen Telstar en Den Bosch. Telstar won met 4-1, maar die wedstrijd is tijdelijk stilgelegd. Klopt, kwamen vanaf de tribune, werden bepaalde dingen geroepen. En er zou zijn geroepen, kut KNVB. En daarop heeft de scheidsrechter besloten om de spelers naar binnen te halen en het duel tijdelijk te staken. Uiteindelijk dus wel uitgespeeld. Maar inderdaad, een opmerkelijke reden. Want normaal gesproken richten spreekoren zich op de fans van de tegenpartij. Precies. In dit geval zou er dus iets geroepen zijn in de richting van de KNVB. Maar door één iemand? Dit beoordeeld als kwetsende spreekkoren. Ja. Dus als ik dan zeg maar op de tribune zou zitten en ik zou zeggen klote Rotterdam. Ja. Of rot Amsterdam. Dan zou de scheidsrechter kunnen zeggen van we bestaken deze wedstrijd. Opmerkelijk. Krijgt vast nog een staartje. Dankjewel Dien. Wij staken deze uitzending ook meteen. Okay, maar dat heeft niet met jouw uitspraak te maken. We zijn er doorheen. Zometeen hoort u het oog met Koen Verbraak. Fijne avond nog. Dag. NPO Radio 1. Wij houden van boeken. Vroeg onder de wol, lampje aan en lezen. En dan het liefst non-fictie. Echte verhalen uit het echte leven. Heerlijk lekker. Van die boeken waar je lessen uit kunt halen die een leven lang meegaan. En jij, lieve luisteraar, kunt met ons meedoen. Want dit boekenprogramma is tegelijkertijd een leesclub. Het is de grootste non-fictie leesclub van Nederland. Dus lees met ons mee, geef commentaar en stel vragen. Het echte leven over non-fictieboeken. Met de nieuwste boeken en klassiekers uit eigen kast. Met Misha Blok en Erik Dijkstra. Morgenavond van 7 tot 8. BNNVARA en AVROTROS. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. En wie leest, die weet nog meer. Ster. Het klimaat heeft jouw hulp nodig. Help je mee? Keer het tij. En kies 22 november Partij voor de Dieren. Van Parijs tot Berlijn en Milaan tot Boston. Voor het eerst komen 5 generaties Breugel samen onder één dak. Breugel, de familiereunie.